Uur Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Nu een Kamermeerderheid akkoord is met een poging om een kabinet te vormen met de partijen van de huidige coalitie, gaan de informateurs Remkes en Koolmees meteen komende ochtend al aan de slag. Ze ontvangen eerst afzonderlijk de fractieleiders van de huidige coalitie. Ook is er aan het einde van de ochtend een persmoment. Volgens een denktank die de Tweede Kamer adviseert, kan het demissionair kabinet wel degelijk een vergunning weigeren voor gasboringen onder de Waddenzee. Minister Blok zei eerder dat de vergunning voor NAM-boringen ten noorden van het Friese dorp Ten Naart niet kan worden geweigerd. Volgens de denktank klopt dat niet, omdat niet duidelijk is wat de milieugevolgen zijn. De prijs van gas is opnieuw flink gestegen. In het voor Nederland belangrijkste contract kostte gas afgelopen avond 8 keer zoveel als een jaar geleden. Zo'n 118 euro per megawattuur. In de industrie moeten sommige bedrijven hun productie al beperken door de hoge prijs. De gevolgen voor consumenten zijn afhankelijk van het energiecontract dat ze hebben afgesloten. Het aantal vrouwelijke veertigers dat betaald werk doet is de afgelopen decennia gestegen. Uit een vergelijking van het CBS blijkt dat nu 60% van de vrouwen op hun 40ste betaald werk en een partner hebben, tegen ruim 50% in de jaren 90. Het is minder gebruikelijk geworden dat vrouwen stoppen met werken door een huwelijk of geboorte van een kind. Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen tijdens de jaarwisseling kan dit jaar doorgaan. Burgemeester Van Zanen heeft een vergunning verleend, meldt Omroep West. Vorige week werd al bekend dat er een vergunning voor het vreugdevuur in Duindorp is afgegeven. Het weer nog. De komende uren trekken buien over. Ook overdag is het buiig. Maar vanuit het noordwesten wordt het in de middag dan wel droger en zonniger. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 15 graden. Vanaf donderdag volgen een paar dagen aangenaam najaarsweer. Dit was het NMS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Kun je na hersenletsel je brein trainen met behulp van virtual reality? Goedenacht. Vorige week was Focus op het Bedweter Festival in Utrecht. Een wetenschapsfestival met in plaats van concerten, colleges en in plaats van foodtrucks, live experimenten. Het was een hele ervaring en heel leuk om weer eens op een gigantisch druk bezocht evenement te zijn. En in de mensenmassa wrong ik me richting de VR-brillen. Ook een beetje duizelig of zo. Ik zou wel adviseren dat als jij je echt niet prettig voelt, dan neem ik gewoon de bril van je over. Ik heb vanavond een date met neuropsycholoog Tanja Nijboer. We hebben afgesproken bij haar experiment met de spannende naam de Hersenletsel Games. En zij gebruikt virtual reality voor haar onderzoek naar hersenschade. En in het programmaboekje staat dat ik hier kan gamen voor de wetenschap. Dus dat lijkt me wel wat. Oké, Roos, je staat nu in de rij. Vind je dat er iets van je verwacht wordt? Is het spannend een beetje? Ik vind het wel spannend. Die bril ziet er heel futuristisch uit. Alsof je een beetje in Black Mirror gaat zitten. Meisje zit voor mij op een stoel en die kijkt de hele tijd omhoog en naar beneden en naar de zijkant. Alsof ze allemaal dingen om haar heen ziet. En ze heeft twee afstandsbedieningetjes vast. Die zien er ook heel futuristisch uit. Zijn een soort joystick heeft ze vast, maar dan met op de bovenkant een rondje om haar duim met wat knopjes waar ze op kan klikken. Misschien is ze dingen aan het neerschieten. Ik heb het spel klaargezet en nu ga ik de bril aan jou geven en dan mag je hem zelf op je hoofd zetten. Ik ben Aileen Boucher en ik ben eigenlijk afgelopen april ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek. En een van de projecten die ik dan ga doen is Coach's Quest. Dus eigenlijk de serious game, daar ga ik onderzoek mee doen. Ik zet nu een gigantische bril op mijn hoofd. Oh wow, ik zie... Oh mijn god, ik ben echt in een ruimte beland. Ik zit in een soort van ruimteschip. Ik zie echt een sterrenhemel boven me. En als ik naar links kijk, zie ik een dashboard met allemaal knopjes. Achter me staat een tafel met een soort van hologram licht. En rechts van me zweeft een hondje op een soort van zwevende steen. Koji heet hij.

duizelig of zo. Ja, niet duizelig, maar... Ja. Ik zou wel adviseren dat als jij je echt niet prettig voelt, dan neem ik gewoon de bril van je over. En ik denk dat je dan misschien ook wel genoeg hebt ervaren en gezien van wat we hier doen. Maar als jij zoiets hebt van, nou, ik stap er overheen, ja, be my guest. Wat jij wil. De bril gaat af. Sick. Holy shit, ja, het is heel erg warm. En die wereld is echt heel raar, ook omdat jullie tegen mij praten, maar ik zie jullie niet of zo. Een hele rare gewaarwording. Omdat als ik naar rechts kijk, zie ik alleen hondje Koji. Ik kan me goed voorstellen, het is hier heel warm. Dan ook voor het eerst zo'n bril op je hoofd. Inderdaad, even rusten. Het is wel raar om nu eruit te komen. Ik zat net nog in een ruimteschip met een oneindig heelal. En nu sta ik weer tussen de honderden mensen. Ja, zo hoorde je hoe ik ging gamen voor de wetenschap bij het experiment van neuropsycholoog Tanja Nijboer van de Universiteit Utrecht. Daar was ik op het Bedweterfestival. En morgen en overmorgen hoor je wat Steven en Meerte voor experimenten hebben gedaan. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Gaan we naar wat oudere muziek luisteren. Wim Zonneveld met Ome Thijs. Ome Thijs, de glazen wasser, had met eindeloos geduld al een paar jaar elke week het formuliertje ingevuld, waarop hij zijn sportprognose voor de voetbal had onthuld, met een eentje of een tweetje of een drietje. En uiteindelijk bracht de radio de tijding van belang. Ome Thijs had alle uitslagen in wild sportieve drang. Kuste hij voor het eerst na jaren weer de wat verweesde wang van zijn echt en poolgenote tante Mietje. En het nieuwtje vond terstond zijn weg van mond tot mond. Zeg, heb je het al gehoord van ome Thijs? Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalpoel. We houden en het niet droog meer, als je voelt wat ik bedoel. Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalpool. Alle buren leefden mee en ome Dirk sprak sympathiek. We gaan lappen voor een bloemstuk, maar hè, allemaal een piek. Het werden witte arondskelken, want dat vonden ze zo chic. Met een zilveren lint eraan, met rust en vrede. En de Rotterdamse bakker hield een aanspraak over voetbal wel en wij. En hij sprak nog even over Feyenoord. Maar hij kwam er niet verder mee. Want een Ajaxman die kneep zijn adamsappel tot puree. Zodat ieder dacht dat hij was overleden. Maar de bakker kwam weer bij. En samen zongen zij. Zeg, heb je het al gehoord van ome Thijs? Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalpoel. We houden niet droog meer, als je voelt wat ik bedoel. Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalpoel. Tante Mietje had intussen met een joviaal gebaar lallend door het huis geroepen, rammen jullie alles maar. Want ik heb al zo lang genoeg van dat warmstekig meubelaar. Morgen ga ik met de nieuwe spullen steken. We verhuizen naar de Goudkust en daar kopen we een flat. En ze nam een trijpenstoel en gaf een dreun op het buffet. Godzijdank, riep Alpoe juichend. En ze stapte uit haar bed en begon meteen het alkoofje af te breken. Zij dacht niet aan haar jicht en zong met blij gezicht. Zeg, heb je dan van Ome Thijs? Ome Thijs heeft de prijs in. Komt, verrekkie, behouden. Droog meer als je. Ome Thijs heeft de prijs in. Geweldig. Ja. dat vind ik geweldig, hoor. Dat is nog nooit gebeurd, weet u dat? Het is nog nooit gebeurd dat er na het derde couplet al een beginnetje was. Toen het feest op volle gang was, kwam er een harmonica. Want er is geen feest compleet, zei ome Thijs zonder Balnaar. Balnaar wat, zei tante Truitje, Balnaar dit, zei tante daar. En ze schonk een bloemenvaas vol oude klaren. Toen bij het ochtendgloren iedereen verzadigd was van het vocht, heeft een vuilnisman de lege flessen bij elkaar gezocht. En die heeft toen van het statiegeld een buitenhuis gekocht. En is stil gaan leven in de buurt van Laren. En iedere feesteling zong toen hij huiswaarts ging. Zeg, heb je dat gehoord van ome Thijs? Leuk! Ome Thijs in de prijs in de zon al scheen en iedereen vertrokken was. En ome Thijs een beetje misselijk zijn ochtendkrantje las. Haalde tante Mietje plots het formuliertje uit haar tas. Dat ze blijkbaar had vergeten af te geven. Even zag het er naar uit dat ome Thijs het leven liet. Maar toen hij er zo zag janken, zei hij, ouwe helemaal niet. Want ik heb nog steeds twee handen aan mijn lijf, zoals je ziet. En daar hebben we altijd van kunnen leven. Kop op en lach maar weer, al zingt er niemand meer. En nu gemengd voer. Zeg, heb je dat gehoord van ouwe Thijs? Ja! Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalschool. We houden het niet rond meer als je voelt wat ik bedoel. Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalschool. Ja, de muziekbak van Radio 1 is eigenlijk vrij beperkt, maar soms kom je toch hele bijzondere en leuke dingen tegen. Dit was Wim Sonneveld met ome Thijs, Thijs uit 1966. Focus. Ja, de Nobelprijs voor de natuurkunde is toegekend aan Klaus Ciucoru en Giorgio. Dat zijn de drie voornamen van de mannen die hebben gewonnen. Ze delen de prijs voor het werken aan het modelleren van het aardse klimaat en het betrouwbaar voorspellen van klimaatverandering. Het is dus echt een Nobelprijs voor natuurkunde voor inzicht in klimaat en andere complexe systemen. Maar er is ook wel iets kritisch, een kritische noot te plaatsen bij die Nobelprijzen. Want ze gaan toch vaak naar oude witte mannen. En ja, wie bepaalt eigenlijk waar ze heen gaan? Daarover maakt de podcast De Dag vandaag een aflevering. NPO Radio 1. Podcast. De Dag. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award... The Norwegian Nobel Committee has decided to award... De Nobelprijzen worden deze week weer uitgedeeld. En wie wint, krijgt een geldprijs, maar is daarna vooral de rest van zijn leven Nobelprijswinnaar. En een grotere eer bestaat er haast niet. Geen enkele wetenschappelijke prijs wordt zo begeerd als de Nobelprijs. Maar op geen enkele wetenschappelijke prijs rust ook zoveel kritiek. Het Nobelcomité ligt geregeld onder vuur. Onder meer omdat de prijzen altijd maar naar dezelfde vakgebieden gaan en bovendien meestal naar oude witte mannen. En ook zijn er hele lijsten van oud-winnaars aangelegd die later controversiële en onwetenschappelijke theorieën zijn gaan aanhangen. En als je dat allemaal weet, rijst de vraag: gaan de Nobelprijzen eigenlijk wel naar de juiste mensen? Misschien niet, zegt wetenschapper en auteur Jelle Reumer vandaag in de podcast. Hij schreef een boek over Nederlandse Nobelprijswinnaars. Maar de kritiek doet volgens hem niet af aan het aanzien van de Nobelprijzen. Want die zijn juist in een tijd dat de wetenschap onder druk staat, belangrijker dan ooit. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins en de dag is dinsdag 5 oktober. Kijk, als je gewoon gaat kijken naar wie tot nu toe de prijs allemaal gewonnen hebben, dan zijn het over het algemeen mannen die werken in de westerse wereld. Vooral in de Verenigde Staten, ook wel in West-Europa, Engelsen, Fransen en zo. Dat is verreweg de meerderheid. De minderheid zijn vrouwen. Nou ja, sowieso mensen van kleur en dergelijke. Ook zit er ook bijna niet tussen. Komt natuurlijk wel voor, hoor. Maar dus over het algemeen, de gemiddelde Nobelprijswinnaar is een wat oudere witte man uit het westelijk deel van deze wereld. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius en Artem Patapoutian. Het is niet zo ingewikkeld om een profielschets van de gemiddelde Nobelprijswinnaar te maken. Zoals gezegd is die dus vaak man, wit en Europees of Amerikaans. En daar is het Nobelcomité zich ook van bewust. Want sinds 2019 wordt er expliciet rekening gehouden met diversiteit in zowel geslacht als geografische locatie en ook onderzoeksonderwerp. Van alle winnaars in de exacte categorieën van de Nobelprijs is minder dan 5% vrouw. My grandfather would always call me Malala, the happiest girl in the world. And today I'm very happy that we are together fighting for an important cause. De meeste vrouwen, net als Malala, winnen de Nobelprijs voor de vrede. En daarna komt de literatuur en dan pas de wetenschappelijke vakgebieden. Over the years when I've met people, they have said, you know, haven't you got that Nobel Prize yet? But I always thought they were kidding with me. Historisch was het dan ook in 2018 toen Donna Strickland iets deed wat geen andere vrouw in 55 jaar tijd was gelukt. Want zij won de Nobelprijs voor de natuurkunde. En dat was voor het laatst in 1963 gebeurd. En daarvoor in 1903. Door Marie Curie. We all know that Twitter can be a very cruel place, but occasionally a real A-list celebrity can ride to your rescue. Comedian Eileen Mary O'Connell took to Twitter. She complained that when she said she was distantly related to Marie Curie, a man told her it's pronounced Mariah Carey. Dat Marie Curie wel eens verward wordt met Mariah Carey zegt misschien wel iets over de positie van vrouwen in de wereld van de Nobelprijzen. In de 120 jaar dat de Nobelprijzen bestaan hebben in ieder geval maar 57 vrouwen er een gewonnen. En Marie Curie won hem zelfs 2 keer. En daartegenover staan 876 mannen die hem wonnen. In Nederland is er nog nooit een vrouwelijke winnaar geweest, vertelt Jelle Reumer. Hij is zelf paleontoloog aan de Universiteit van Utrecht. En hij schreef samen met Martijn van Kalmthout het boek Nobel op de kaart over Nederlandse Nobelprijswinnaars. Allemaal mannen dus. Maar dat kan je het Nobelcomité alleen natuurlijk niet kwalijk nemen, zegt hij. Het probleem met wetenschapsprijzen is natuurlijk dat die worden toegekend aan wetenschappers. En welke mensen zijn wetenschapper? Dat zijn toch ook over het algemeen witte mannen. Zeker de hogere echelons. Hè? Als je nu bijvoorbeeld gaat kijken naar de populatie studenten aan universiteiten, dan is dat in ieder geval de man-vrouw verhouding zit over het algemeen wel snor. Hoe hoger echelons je gaat bekijken, dus als je van studenten naar promovendi gaat, van promovendi naar postdocs, van postdocs naar mensen met een vaste aanstelling en tenure track, en dan uiteindelijk eindig je bij hoogleraren, dan wordt het percentage vrouwen steeds minder. Daar zit natuurlijk in de loop van de tijd wel een langzame verbetering in, maar zo is het. Hè? Dus Nobelprijzen die worden toegekend eigenlijk altijd aan zeer gevestigde wetenschappers met een enorme track record op het gebied van onderzoek en publicaties. Dat zijn eigenlijk altijd hoogleraren en dat zijn dus ook bijna altijd mannen. Zo zit het gewoon op dit moment nog in elkaar. Hoe vervelend we dat ook vinden. Ja, het Nobelcomité zelf, die selectie maakt, is natuurlijk ook misschien niet een al te divers gezelschap. Ja, die komen waarschijnlijk ook gewoon voort uit, uit die groep mensen die ik net noemde. Hè? De hoogleraren, wetenschappers, bestuurders ook vaak waarschijnlijk. Rectores magnifici. Nou, dat gaat in Nederland natuurlijk heel aardig. Hè? We hebben net in de Erasmus Universiteit heeft een vrouwelijke rector. De Universiteit van Maastricht heeft een vrouwelijke rector. Ik meen Groningen ook op dit moment. Dus daar zit ook wel allemaal verbetering in. Maar ja, eer dat echt helemaal veranderd is, zijn we een paar decennia verder. Dus dat is een deel van de discussie die gevoerd wordt. Wie krijgen hem, hè, en wie krijgen hem vooral niet? De man-vrouw verdeling, leeftijd, maar ook vakgebieden. Nou, er zijn een paar vakgebieden die hem krijgen. Dat is ooit natuurlijk testamentair geregeld door Alfred Nobel op het moment dat hij overleed. Trouwens, even tussendoor, iedereen zegt Alfred Nobel en je zegt Nobelprijs. Maar eigenlijk zou je Nobelprijs moeten zeggen. Maar goed, dat is dan ook weer een grappige discussie. Maar het testament van Alfred Nobel heeft een enorme zak geld beschikbaar gesteld voor deze prijzen. In een aantal categorieën, dus dat is natuurkunde, scheikunde, geneeskunde. En zo zijn er nog een paar categorieën. Maar er zijn dus heel veel wetenschapsgebieden die geen Nobelprijs kennen. Nou ja, wiskunde is daar natuurlijk een heel bekend voorbeeld van. Ook biologie en geologie zijn, of aardwetenschap in het algemeen, zijn vakgebieden die geen Nobelprijs kennen. Dus op heel veel vakgebieden is er geen Nobelprijs. Dan heb je dus wel binnen de wiskunde en binnen de aardwetenschappen heb je zeer prestigieuze andere prijzen, maar die heten geen Nobelprijs. Die hebben dan gewoon een andere naam naar iemand genoemd of naar iets genoemd. En die hebben om een of andere reden dan ook niet die gigantische uitstraling en die gigantische publiciteit en PR en aandacht in de media die de Nobelprijzen krijgen. Ja, het geeft misschien een beetje een vertekend beeld daardoor. Dat het lijkt alsof die paar vastgestelde vakgebieden, dat dat ook de belangrijkste zijn in de wetenschap. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Nee, zeker in de huidige tijd ook met dingen als de klimaatcrisis, de biodiversiteit. De tijdscrisis zou het helemaal niet verkeerd zijn om een Nobelprijs voor biologie te hebben, hè, die dan waarschijnlijk ook vaak in de hoek van ecologisch onderzoek en dergelijke terecht zou komen. Maar goed, die is er niet en daar kunnen we verder. We kunnen het testament van Alfred Nobel niet veranderen. Alfred Nobel werd multimiljonair door zijn uitvinding van dynamiet. Maar hij was zo geschokt over het gebruik van dynamiet in oorlogen dat hij iets wilde doen voor mensen die, in tegenstelling tot hijzelf, een positieve bijdrage aan de mensheid geleverd hebben. En zo werden eind 19e eeuw de Nobelprijzen in het leven geroepen in 6 categorieën: geneeskunde, natuurkunde, scheikunde, literatuur, vrede en economie. In een grauw en winter Stockholm zijn de Nobelprijzen 1969... tijdens een plechtigheid in het Concertgebouw aan de uitverkoren geleerden uitgereikt. Onder hen bevond zich ditmaal de Nederlandse professor Tinbergen, die samen met de Noorse geleerde Frisch de eerste Nobelprijs voor de economische wetenschappen kreeg. Er zijn 23 Nederlanders die de Nobelprijs hebben gewonnen. De laatste was Ben Veringa in 2016. En Bernard L. Veringa voor de design en synthesis of molecular machines. Hij voelde zich naar eigen zeggen een ster en er was aandacht te over. En aandacht is misschien ook wel het belangrijkste nut van de prijs, zegt Jelle Reumer. Aandacht voor de wetenschapper zelf en voor de wetenschap. Het heeft twee gevolgen, zo'n Nobelprijs. Ten eerste voor de persoon zelf, want die is bijna op klap een bekende Nederlander en moet zijn agenda helemaal leegvegen, omdat hij heel veel andere afspraken krijgt. Hij wordt gevraagd voor dit en voor dat en voor openingen en voor onthullingen en voor boekpresentaties en voor lezingen en voor nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Dus er rolt een golf aan verplichtingen en verzoeken over je heen. Dus daar moet je ook wel tegen kunnen natuurlijk. Volgens mij gaat Ben Veringa daar heel goed mee om. Eigenlijk wat ik een veel belangrijker aspect vind, is dat het dus weer aandacht vestigt op wetenschap en het nut van wetenschap en hoe wetenschap werkt. En dat het een kwestie is van jarenlange inspanning en dan ook over het algemeen niet in je eentje, maar in een hele grote onderzoeksgroep, voordat je dus tot resultaten komt. En op dit moment in dat hele gedoe en al die discussies rond corona heb je natuurlijk van die mensen die zeggen van ja, ik heb een paar uur onderzoek gedaan. Hebben ze wat zitten goochelen op de laptop. En dan hebben ze onderzoek gedaan en dan weten ze alles over corona. Terwijl de mensen die zich daarmee bezighouden en die uiteindelijk niet voor corona-onderzoek is nog geen Nobelprijs toegekend. Dat komt ooit wel een keer, denk ik. Maar überhaupt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is een inspanning van jaren en jaren hard werken met een groep mensen over het algemeen ook. Voordat er resultaten zijn. En dat dus uitleggen, dat over het voetlicht brengen, dat wetenschap echt iets heel belangrijks is, dat het iets toevoegt, maar dat het vooral heel veel inspanning vergt. Dat is denk ik ook wel een belangrijk aspect. Dus het betekent veel voor de wetenschapper zelf, in de zin van, hè, die is op slag bekend en krijgt ook aandacht voor het onderzoek wat hij gedaan heeft. En in bredere zin voor de wetenschap. Maar helpt het ook de wetenschap verder vooruit, zo'n prijs? Ja, dat denk ik wel. Even afgezien van, van het geldbedrag zelf. Hè, mensen krijgen een bedrag met 6 nullen. Wat ze natuurlijk ook niet op de Maagdeneilanden gaan investeren, maar dat steken ze in onderzoek. Hè? Dus dat geld wat dan komt, ja, daar kun je dan weer promovendi voor aanstellen. Je kunt daar postdocs voor aanstellen. Je kunt daar nieuwe apparatuur verkopen waar je al jaren op zit te wachten. Dus dat draagt natuurlijk ontzettend bij aan de verdere voortgang van het onderzoek. En voor de wetenschappers zelf, hoe is het die mensen vergaan na het winnen van de Nobelprijs? Nou, over het algemeen heel goed. Kijk, het begon toen ik in Rotterdam woonde. Er staat op de Schraven van Dijkwal, en Rotterdammers weten het allemaal, staat een waanzinnig groot standbeeld van echt buitenlandse proporties van een bronzen meneer op een heel groot hardstenen sokkel. Die zit op een stoel. En dan rij je daar langs met de auto of je fietst daar langs. Denk je, wie is dat in hemelsnaam? Dat is Van het Hof. Wie heeft er ooit van het Hof gehoord? Dat is onze eerste Nobelprijswinnaar. Jacobus van het Hof, die kreeg in 1901 de Nobelprijs. Dat was ook het eerste jaar dat ze werden toegekend en hij kreeg hem. Voor heel belangrijk scheikundig onderzoek. Het feit dat er zo'n standbeeld voor die man is opgericht, dat is iets uit die tijd. Dat zouden we nu waarschijnlijk niet meer doen. Ik zie niet een 10 meter hoog standbeeld voor Ben Veringa in Groningen verrijzen, waar die in brons uitgevoerd op een stoel op een grote hardstenen sokkel zit. Maar goed, het waren in die tijd echt beroemdheden. Het bekendste voorbeeld is Hendrik Lorentz. Daar hebben vaak mensen nog wel van gehoord. Je hebt in heel veel steden heb je ook een Lorentzweg of een Lorentzstraat of een Lorentzplein. Toen die overleed, was dat een soort staatsbegrafenis. Hij woonde toen in Haarlem, is overleden. Hij werd daar begraven. En dat was een soort begrafenis waar de mensen bij duizenden langs de weg stonden. Een beetje die toestanden die wij ons nog wel herinneren van het overlijden van Pim Fortuyn of Peter R. de Vries onlangs. Hè, dat dus echt enorme mensenmassa's de straat opbrengt. Dat was het geval toen Hendrik Lorentz overleed. Nou, dat kunnen we ons nu ook niet meer voorstellen. Als Ben Veringa overlijdt, of welke levende Nobelprijswinnaars hebben we nog meer? Gerard het Hoofd leeft nog, André Geim leeft nog. Ja, die worden gewoon begraven in familiekring met wat vrienden erbij waarschijnlijk. Maar daar loopt Nederland niet bij duizenden voor uit. Betekent dat wetenschappers gewoon minder gewaardeerd worden? Of wat zegt jou dat? Ja, dat zou kunnen. Of dat er nu anders tegen aangekeken wordt. Misschien is het ook gewoner. En nu heb ik dus al het begin van de 20e eeuw. Ja, die mensen werd echt enorm tegen opgekeken. Maar wat betekent dat in verband met de Nobelprijs? Zie je daar ook dat de Nobelprijs zelf in die zin wat minder belangrijk wordt gedurende jaren? Nee, dat zie je niet. Nee, dat geloof ik niet. Het zijn ook, even afgezien van de Vredesprijs en de Literatuurprijs, dat zijn een beetje andere categorieën natuurlijk. Dat zijn geen wetenschappelijke onderzoekers die krijgen. Het zijn ook eigenlijk nooit mensen die op een of andere manier controversieel zijn die het krijgen. Hè. Ik bedoel, die twee wetenschappers die hem van gisteren toegewezen hebben gekregen voor dat onderzoek naar hoe je warmte en kou en zo en pijn kunt waarnemen. Dat zijn mensen waar we allemaal nog nooit van gehoord hadden. En je zegt, er zijn dus eigenlijk zijn die wetenschappers die de Nobelprijs krijgen bijna nooit controversieel. Maar nou las ik gisteren dat er ook zoiets bestaat als nobelitis, de Nobelziekte. Er worden ook allerlei lijstjes over bijgehouden van wetenschappers die nadat ze de prijs hebben gekregen toch allemaal rare dingen gaan zeggen en onwetenschappelijke dingen vooral. En dan toch ter discussie komen te staan. Zijn daar in Nederland ook voorbeelden van? Ja, er zijn wel wat voorbeelden van. Het is allemaal niet vreselijk hoor. Kijk, Nico Timbergen, die de prijs voor gedragsbiologie kreeg. Althans, dat was dan een fysiologieprijs, maar voor zijn onderzoek naar gedragsbiologie. Die heeft in zijn latere leven wel eens wat rare dingen over autisme gezegd. Een ander voorbeeld is Peter de Bie, of de Bijen schrijf je. Dat is een natuurkundige en die kreeg hem, maar die werkte in Duitsland. Toen Hitler aan de macht was. Dus daar was wel discussie over. Uiteindelijk is die naar Amerika vertrokken. In 1940, hij moest voor een reeks colleges naar de Verenigde Staten vertrekken. En toen is hij besloten om daar maar te blijven. Maar hij nam geen ontslag in Berlijn, waar hij werkte. Dus hij was eigenlijk een soort van met langdurig betaald verlof. En zijn gezin bleef ook in Berlijn achter. Ja, dus daar is wel discussie over geweest. Ik denk een jaar of 10 geleden culmineerde dat heel even in het idee om de Bijeninstituut hier in Utrecht een andere naam te geven. Uiteindelijk bleek dat hij helemaal niet zo fout is geweest in de oorlog. Dus dat liep ook wel weer met een sisser af. Maar ja, er is natuurlijk af en toe wel eens discussie. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal mensen, die Nobelprijswinnaars. En als je hem krijgt op je 50ste, dan wil niet zeggen dat je op je 80ste nog dezelfde persoon bent. Of als je hem krijgt op je 80ste, dat wil niet zeggen dat je op je 50ste of op je 40ste niet eens iets raars hebt gedaan. Hè? Dus dat kan voorkomen. Dat kan voorkomen. Met al die kritiek in oogenschouw nemende, dus de kritiek op de keuzes van het comité, ook of de prijs wel eerlijk verdeeld wordt over verschillende vakgebieden of over tussen mannen en vrouwen, plekken ter wereld. En wat wetenschappers misschien zelf wel of niet ook nog verder in hun leven allemaal kwade uitspraken doen. Hoe belangrijk zou je zeggen, is die Nobelprijs nog steeds? Staat die onder druk, de waarde ervan, of blijft dat altijd het ultieme doel wat een wetenschapper zal hebben? Ja, dat laatste. Hij staat niet onder druk. Hij is enorm belangrijk. Hij is ten eerste enorm belangrijk voor de wetenschapper zelf. Hè, want die is daarmee in één keer staat hij echt op de kaart. En zijn onderzoek staat, of zijn of haar onderzoek staat ook echt op de kaart. Ja, ik zeg steeds zijn, omdat het bijna nog steeds altijd mannen zijn. Maar de persoon en zijn of haar onderzoek staat ineens op de kaart. Maar ik denk dat het nog belangrijker is dat ook gewoon weer het nut en het belang van wetenschappelijk onderzoek over het voetlicht komt. En dat is heel erg belangrijk. Zeker ook in het huidige tijdsgewricht met al die discussies over wetenschap. En is ook maar een mening en onwetenschap. En waarheden en werkelijkheden die allemaal ter discussie staan. Gewoon het nut en het belang van wetenschappelijk onderzoek kan niet genoeg worden onderstreept. En de Nobelprijstoekenning levert ook iedere keer natuurlijk weer krantenberichten op. En er wordt iedere keer weer uitgelegd hoe belangrijk dit onderzoek is. En onderzoek in het algemeen. Dus ik denk dat eigenlijk de grootste... En het grootste nut is van de Nobelprijzen, dat er dus weer goed aandacht komt voor wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. En wat dat betekent voor ons als mensen gewoon ook. En dat was hem weer. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar dedag@radio1.nl. En morgen staat er aan het begin van de middag weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag. Spelers die opzettelijk verliezen om te winnen op de gokmarkt. Matchfixing. Je denkt misschien dat het in Nederland niet gebeurt. Maar wat als blijkt dat de spelers waar jij naar kijkt hebben afgesproken met criminele gokkers? Ken jij een zekere die zou jou benaderd hebben om wedstrijden te verliezen? Wat als de druk te groot wordt? En ik was gewoon enorm kwetsbaar. Enorm kwetsbaar. En daar hebben denk ik mensen gebruik van gemaakt. En er voor spelers geen weg meer terug is. Ik neem geen wapen mee, maar ik neem dan gewoon iemand mee die veel ouder is dan ik. En dan wordt er wel duidelijk gemaakt dat het niet mis kan gaan, zeg maar. Dan bepalen criminelen wat er op het veld gebeurt. Die wedstrijd schijnt er te zijn geweest waar eventueel Ton Beugelsdijk betrokken zou zijn bij een omkoopschandaal. Maar wie wil dat verhaal vertellen? Op het moment dat dit fragment wordt uitgezonden, worden de mensen zenuwachtig. Gefixt. Een podcast van NPO Radio 1 en de NOS over onze zoektocht naar matchfixing in Nederland. Links. Links. Helemaal het einde links. Hallo. Ja, en daarvoor hoorde je podcast De Dag met presentatrice Elisabeth Steins. Dit is Evie de Visser met Scheef op NPO Radio 1. soms kijk ik om naar de Noordzee en dan duik ik op je onder. Zo het zand uit mijn raam onder water, daar waar ik mezelf niet hoor. Ook hier is het hoogte, we komen zo beschreven. Ik kijk steeds naar een raam aan de overkant en ik zie het mezelf zien. Nu doe ik mijn. Dat was Eefje de Visser met het nummer Scheef. Auke Florian Hiemstra was een vaste gast bij ons in Focus. Maar hij is verder gegaan met zijn PhD-onderzoek. En daar gaat het goed mee. Hij was er jaren geleden al mee bezig. Meerkoeten en het plastic afval wat zij gebruiken voor hun nesten. En de Sassenplaat is een belangrijk gebied voor lepelaars, aalscholvers, die fourageren in de biesbos. En dat is dé plek waar ze hun nesten bouwen, in alle stilte. Want er komen maar heel sporadisch mensen op dit eiland, in het Hollands Diep. Maar de sporen van ons mensen zijn er toch volop terug te vinden. Het eiland ligt prop en propvol plastic. Een ideaal gebied dus voor bioloog Auke Florian Hiemstra, die onderzoek doet naar plastic in dierennesten. Hij en verslaggever Merlijn Snijders mogen er bij hoge uitzondering voor vroege vogels voet aan wal zetten. Samen met Biesbos boswachter Thomas van der Es. Last van slapeloos. Borsthoogte door de vegetatie, bijna ondoordringbaar gebied. Fantastisch. Maar het is heel duidelijk dat hier nooit iemand komt. En waar zijn we hier nu, Thomas? We lopen op de Sassenplaat, een eiland in het Hollands Diep. Vlak bij de Biesbos, vlak bij de Hoekse Waard, vlak bij het Haringvliet. Het is in beheer bij Stadsbosbeheer. En voor de jaren 70, dus toen er nog open zeearmen waren en het getijen met 2 meter op en neer ging, toen was dit eigenlijk een slikplaat waar biezen werden getild. Dus de oude biesplant waar de Biesbos zo beroemd om is geworden, die werd hier ook geoogst. En bij het uitdiepen van de Vaargeul, wat na de afsluiting van het Haringvliet hier plaatsvond, is de grond die vrijkwam met die graafwerkzaamheden, is gebruikt om dit gebied verder te ontwikkelen als natuurgebied. En ja, zeker de afgelopen tientallen jaren heeft het zich echt als bolwerk ontwikkeld voor broedvogels voor de Biesbosregio, zoals de lepelaar en de aalscholver. Wauw. Want predatie nul. Ja, het ligt heel strategisch eigenlijk. Hè. Het ligt bizar. Maar o zo strategisch. Het ligt midden in het Hollands Diep. Hè. Achter ons ligt Shell Chemie, gigantisch havenbedrijf van Moerdijk, de A16, de HSL. Ja, verstoringselementen genoeg. Maar toch komt hier helemaal niemand. Geen vos, maar ook geen mens. Ze kunnen kiezen hier vandaan. Vogels kunnen naar het Hoekse Waardsgebied gaan om te forageren. Daar heb je natuurontwikkelingsgebieden. De Biesbos induiken. 10 gemeten licht op een half uurtje flappen. Dus lepelaars en aalscholvers kunnen echt een enorm keuzemenu gebruiken. Ben je er ooit geweest, Thomas, toen het zo wild was? Nauwelijks, moet ik zeggen. Want het doel dat we hier komen is met name om de vogelpopulatie te volgen. En we willen toch even de balans opmaken van ook het afval wat via Maas en Rijn hier de delta verder ingaat. Dit is toch het grote vangnet eigenlijk voordat het grote open water van het Haringvliet en de zee de volgende stap is. Dus ik ben wel benieuwd wat we aantreffen. En we zien al op heel veel plekken veel aangespoelde plantresten, maar vooral ook heel veel elementen plastic. Je hoort het ook, hè? Want je loopt door groen, maar je hoort onder je gewoon petflessen kraken, zeg maar. Ja, ook al Florian, jij bent ook mee, want je bent benieuwd naar die mest hier. Maar het ligt overal plastic, hè? Is dit aalscholver wat ik hoor? Ja, je hoort jonge aalscholvers roepen. Oh, ja. Je ziet al hoe verschrikkelijk lastig is het om hier te komen. Maakt ook georganiseerde opruimacties ingewikkeld. We hebben dat zeker ook gedaan de afgelopen jaren. Maar je hebt ook gewoon te maken met een heel lang broedseizoen. Vanaf februari zitten hier kwetsbare vogels. En hordes mensen en kwetsbare vogels gaan ook slecht samen. Dus. Dat was een ganzenei. Oh, dat was een gans. Pas op, hè. Daar moet je heel goed op letten dat je er niet opstapt, Auke Florian. Op een ontploft ganzenei, want dat hoorde je net ontploffen. Ja. Maar als je daar, dan kunnen wij met de trein niet meer terug. Dat stinkt een partij. Hier ligt hij. Zilverrijge vliegt daar, met die gele pootjes. Ja. De kleine zilverrijge broedt hier ook. Met zo'n 30 tot 35 nesten. Is een lastig te volgen soort. Zijn echt hele kleine aapjes eigenlijk. Maken kleine nesten in de meest dichte delen van dit eiland. Nog dichtere delen als waar wij doorheen gelopen hebben. En ze komen heel laat, dus pas begin juni arriveren ze soms zelfs. En ja, dan is alles zo groen, dus dan is een echt aantal opgeven best wel ingewikkeld. Boeiende soort ook, want kleine zilverrijge kwam vroeger niet als broedvogel in Nederland voor. En in de delta zijn toch een aantal kernpopulaties gekomen. Op de kop van Voorne Putten, het Kwakjeswater, daar is het allemaal een beetje begonnen in de delta. En de Sassenplaat zijn van die plekken waar tientallen nesten zitten tegenwoordig. Naar de oevers. Die zijn paars in de zomer van de grote kattenstaarten. Maar dit is de kleine kattenstaart. Die hier vlak staat bij een maatje van hem, het klein vlooienkruid. En dat is, zeker de kleine kattenstaart is een hele zeldzame soort van Nederland. Van overstromingsnatuur, zoals hier. En de ijsvogel roept weer. En dat is een erg leuke soort. Want ik denk dat er maar een handjevol groeiplekken zijn in Nederland. En de Sassenplaat is er één van. En hier had ik hem nog nooit gezien op dit deel van het eiland. Kijk, hier is een auke, een nest. Daar gaan we. Visdraad, stukken plastic. Plastic resten gewoon in de aalscholvernesten zelf. Ja, je ziet het al hangen. Ja. Dus het wordt bewust ook door de vogels in het nest gebracht als nestmateriaal. Ja. Door de jonge pieken. Hoeveel zitten er hier nog? Aalscholver, die hebben we wel de nesten van geteld. Eerst waren er heel veel uitgewaaid in februari, maart. Toen hebben we in mei nog een keer geteld. En toen kwamen we rond de 780 uit. Dus echt een super dikke kolonie is dat. Een van de grootste van Nederland. Ze zaten eerst ook in de Biesbos, de aalscholvers. In de Dordtse. Maar daar hebben we veel boomarters zitten. Nou, die kunnen echt op zo'n kolonie wel een beetje huishouden. En een zeearend dat zijn vliegroute ook over die kolonie heen. En ja, we denken toch wel dat sterk ermee te maken heeft gehad dat die kolonie hierheen is verplaatst. en eigenlijk veel sterker is geworden. Ja, ik moet altijd goed opletten, want een vogel die ik hier ook als broedvogel verwacht, en misschien heeft hij dat stiekem al een keer gedaan, is de koereiger. Die heeft nog nooit succesvol in Nederland gebroed. En ja, die hoort eigenlijk ook in zo'n gemixte kolonie. Hè? Dan ga je echt een beetje meedoen met de topdelta natuurgebieden elders in Europa. Zo'n grote gemixte kolonie, aalscholvers, kleine zilverijger, lepelaar, koereiger, kwak, grote zilverijger, die mogen er allemaal bij. Auke Florian, een lepelaarsnest. Nee joh! Ja, eigenlijk is de hele voering is gemaakt van heel veel touw en visdraad. Echt die nest komen, hè? Tijrip zie ik nog zitten. Ja. Ja, en hier zitten toch een aantal weken zitten hier bedelende jonge vogels op het nest. Ja. Niet alleen vanuit onkunde, maar ook vanuit verveling. Zullen er toch heel veel kleine deelplasticjes en stukjes touw en draad in de buik van die vogel terechtkomen. Het is grappig, want er is veel plastic, oké, maar er is natuurlijk ook zoveel natuurlijk materiaal hier. Ja. Het had niet gehoeven. Ergens, denk ik dan. En dat maakt het heel spannend dat ik denk, ja, maar waarom gebruiken ze dan? Ja. Zoeken ze dan specifiek daarnaar, gebruiken ze met een reden? Jeetje, nou, dit is nog een hele... Het is een bootcamp. Wat hebben we hier, Thomas? Ja, weer drie nesten van lepelaars. Oh, die zit echt laag, hè? Op buikhoogte eigenlijk. Ja, wel slim genoeg, want je ziet daaronder... zie je een hele grote aanspoelrand liggen. Nou, zo ver is het water ook geweest. He, toen de Maas en de Waal met een hoop geweld richting de delta kwamen. Dus dan is de kans op het wegspoelen van de grondnesten heel groot. Dat is ook gebeurd. Ganzeneieren zagen we drijven en liggen. Mm-hmm. Maar deze nesten zitten daar net boven. Op een zijtak van een omgevallen wilgenboom. En Auke Florian, als een dolle weer aan de fotografie. Want dit is ook weer helemaal vol met plastic. Dan moet jij ook helpen. Met handschoentjes aan, want anders is het gevaarlijk. Met allemaal vieze meiden. Thomas wordt ook aan het werk gezet. Je hebt misschien wel twee zakken nodig voor dat ene nest. Nou ja, het leek mee te vallen. Maar als je dan inderdaad echt in die nest komt zelf wat kijken... dan kom je toch weer erg veel tegen. Wist jij dat dat zo erg was in jouw gebied? Ja. Ja, zeker. Ja, met bepaalde omstandigheden na hoogwater in de winter... hebben we het in de Biesbos ook meegemaakt. Dat ja, strekdammen, buitengorzen langs de rivier de Merwede... bezaaid raakten met kleine microplastics... maar ook grote bekende resten van recreatievuil. En ja, dit is eigenlijk nog wel pijnlijker... want hier kom je op een plek waar je denkt dat de vogels heersen... en de natuur de baas is. En daar zijn wij overal aanwezig, want de nesten bestaan maar uit één ding. Ja, dat was plastic. Je hoorde verslaggever Merlijn Snijders met een reportage voor het programma Vroege Vogels. En zij was op pad met wetenschapper Auke Florian Hiemstra en Biesbosboswachter Thomas van der S. Não se iludir, porque eu... chegar. Esse ritmo vem de longe, somente pra te conquistar. Ja, dat is toch lekker om te horen zo om 2:00 voor 3 s'nachts. De band Koffie, Nederlandse band, met het nummer Kiri AJ, hoorde je. Ja, gaaf toch. Straks hoor je mooie podcast in focus. Je hoort Werk van Japke de Bauma, columnist van de NRC. En schrijft altijd hele leuke columns over het werkleven en de kantoortuin. En deze week geeft ze een warm pleidooi voor de 30-urige werkweek. Want ze is ervan overtuigd dat als je overbodige vergaderingen en andere onzin uit je werkweek haalt, je taken ook in 30 uur af kunnen zijn. Nou, dat lijkt me op zich een heel erg fijn idee. Dat zou ik ook wel willen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga straks meeluisteren. Straks, dat hoor je straks. Eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Waterbalgemoed met het NMS-journaal. De Amerikaanse regering heeft na 3 jaar weer openheid gegeven over hoeveel kernwapens het land bezit. Het waren er volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in september vorig jaar 3750. Verder heeft de VS 2000 kernkoppen die ontmanteld worden. Onder toenmalig president Trump werd besloten de kernwapengegevens niet meer te publiceren, maar president Biden heeft dat teruggedraaid. Met de openheid moeten andere landen worden gestimuleerd ook hun kernwapenbezit af te bouwen. Op het hoogtepunt in 1967 had de VS ruim 31.000 kernkoppen. De nieuwe informateurs Remkes en Koolmees ontvangen vanaf komende ochtend één voor één de fractieleiders van de huidige coalitie. Ook is er aan het einde van de ochtend een persmoment met de twee informateurs. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde afgelopen avond de opdracht om te onderzoeken of er een kabinet kan worden gevormd met de partijen van de huidige coalitie. VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De prijs van gas is opnieuw flink gestegen. In het voor Nederland belangrijkste contract kostte gas afgelopen avond 8 keer zoveel als een jaar geleden. Zo'n 118 euro per megawattuur. In de industrie moeten sommige bedrijven hun productie al beperken door die hoge prijs. De gevolgen voor consumenten zijn afhankelijk van het energiecontract dat ze hebben afgesloten. De urenlange storing bij Facebook, WhatsApp en Instagram was het gevolg van een menselijke fout. Volgens Facebook gaf een systeembeheerder per ongeluk een commando dat het netwerk platlegde dat wereldwijd alle Facebook-servers met elkaar verbindt. Daardoor moesten technici fysiek datacentra in voor herstelwerk. En door de strenge beveiliging duurde dat erg lang. Het weer de komende uren trekken buien over. Ook overdag is het buiig, maar vanuit het noordwesten wordt het in de middag droger en zonniger. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 15 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht. Elke werknacht hoor je hier tussen 3 en 4 de meest bijzondere audioverhalen van NPO Radio 1. En vannacht is het tijd voor de podcast Goed Werk. Want je bent niet de enige waarschijnlijk die tijdens de pandemie is gaan nadenken over je werk. Margje Fixen die spreekt wekelijks met kantoor Amazonen Japke D. Bauma over alles wat jouw dagelijks werken raakt. Want is 30 uur in de week werken niet eigenlijk meer dan genoeg? Ja, Japke, we hebben net uitgebreid gesproken met Wiljan Vloed, trainer in het betaald voetbal. Maar hij ruilde dus dat voetbalveld in voor een baan als directeur van een veerdienst. Wat heb jij geleerd van dit gesprek? Dat je, als je een teleurstelling ervaart op je werk en dat je eigenlijk moet stoppen, min of meer, met waar je heel erg in geloofde. En bij jou, in jouw geval was dat die maatschappelijke goede doelenorganisatie, RopaRun. Daar moest je, ja, je kon eigenlijk daar niet verder. Nee. Heel veel mensen blijven dan vervolgens in de teleurstelling hangen. En jij heb je juist herpakt. En jij bent juist in een totaal nieuw werkveld begonnen. En daar wilde je ook weer alles van weten. En dat, daar wilde je ook weer in ontwikkelen. En ik denk dat een heel erg mooi voorbeeld is voor heel veel mensen. Tenminste, voor mij, laat ik het zo zeggen. Wat ik heb geleerd ook, is dat een voetbaltrainer een hele goede is om een Westerschelde bedrijf te leiden. Ja. En misschien moeten er veel meer voetbaltrainers het echte leven in. Ja. Wat dat betreft moeten we dus veel meer een mengeling komen. Dus bij wijze van spreken, noem eens een bekende Nederlander. Paul de Leeuw bijvoorbeeld. Ja, Paul de Leeuw, die gewoon ADO Den Haag gaat dat trainen. Lijkt me sowieso heel goed. Nou. Zou best kunnen. Nou, ik denk het niet. En wel leuk om een camera erop te zetten. Ja. En dan Louis van Gaal, niet gewoon het Nederlands elftal, maar die moet gewoon lekker, weet ik veel, een restaurantketen op zijn Louis van Gaals gaan managen. NPO Radio 1. EO. Podcast. Dit is Goed Werk. De podcast over zin in je werk. Met Margje Fixen en Japke D. Bauma. Hallo en leuk dat je luistert naar Goed Werk. Met hier aan tafel Wiljan Vloed. Voormalig trainer van onder andere FC Den Bosch, Roda JC, Sparta, ADO Den Haag en NEC. Ik zeg voormalig, want hij heeft ondertussen de geur van gras en kleedkamers ingeruild voor de geur van stookolie en zout water. Hij is nu directeur van de Westerschelde Ferry. En naast mij zit mijn vaste tafeldame in deze podcast, kantoorexpert Japke D. Bauma. Met haar praten we elke week over hoe je meer plezier kan krijgen in je werk. En ik begin met jou, Japke. Minder werken en toch hetzelfde betaald krijgen. Dat klinkt toch heel aanlokkelijk. In IJsland werd de kortere werkweek dit jaar na een geslaagd experiment al ingevoerd. Ook vakbond CNV pleitte al eerder voor een 30-urige werkweek, omdat het psychische problemen zoals burn-outs zou voorkomen. En Japke, wat is jouw stelling bij dit nieuws? Mijn stelling is dat ik denk dat heel veel fulltime banen wel in 30 uur per week kunnen, Margje. Hoe dat dan? Want dat doet nou niemand ja, bijna. Jouw baan natuurlijk niet, hè? Nee. De baan van William kan natuurlijk ook niet in 30 uur. Lieve luisteraars, jullie baan kan natuurlijk ook allemaal niet in 30 uur. Want jullie zijn natuurlijk allemaal super efficiënt en hebben die uren allemaal nodig. En zitten elke minuut van de dag erbovenop en verspillen geen enkel minuutje als je met je werk bezig bent. Maar ik denk toch wel dat er een aantal banen zijn die prima in 30 uur kunnen, waar het toch wel wat efficiënter kan. Als je alleen al alle overbodige vergaderingen schrapt, dan ben je er volgens mij al. Maar zijn die vergaderingen echt overbodig? Nou ja, het is een beetje gechargeerd natuurlijk. Maar wat ik denk is dat heus niet iedereen al die laatste twee uurtjes van de dag, hè, want daar gaat het dan om als je bijvoorbeeld het hebt over een vijf dagelijkse werkweek, dat al die mensen dan die laatste twee uurtjes super productief zitten te wezen. Volgens mij, als je afspreekt met elkaar, jongens, we gaan gewoon allemaal om 3 uur naar huis. Ik zeg maar wat, hè. En dan ga je dan nog eventjes de hond uitlaten, boodschappen doen. Dan ben je er ook 's avonds voor de kinderen. Dat misschien hier en daar af en toe best zou kunnen. Ja, nog redelijk voorzichtig. Ja, tuurlijk ben ik voorzichtig. Want het is natuurlijk een mega revolutionair voorstel. Ik bedoel, de 30-urige werkweek voor iedereen. Ik moet wel zeggen dat ik, toen ik het hoorde, me ook even in mijn koffie verslikte. Maar het is, als je erover nadenkt, is het een heel erg mooi model. En is het een heel mooi idee om ook over je eigen carrière na te denken en over hoe je je eigen werkweek hebt ingedeeld. Dus zo heb ik het ook een beetje gezien, moet ik wel toegeven. Ja, je hebt gewoon de gedachte echt de ruimte gegeven. Vakbond CNV die heeft trouwens geconcludeerd dat er een groot draagvlak is voor een werkweek van 30 uur in plaats van een werkweek van 40 of 36 uur. Ben je hierdoor eigenlijk verrast? Nou ja, mijn post op LinkedIn over dit onderwerp trok echt enorm veel bezoekers. Eigenlijk veel meer dan de post die ik normaal gesproken op LinkedIn zet. En ik denk dat dat ook een beetje komt door het idee. Dus minder werken en toch hetzelfde salaris krijgen. Dat is natuurlijk heel erg een heel erg aanlokkelijk idee. In mijn column schreef ik ook dat het gesprek opent over minder werken voor meer salaris. Hè? Dus misschien dat mensen daar ook een beetje op afkwamen. Maar ik denk ook dat mensen het een mooi idee vinden, omdat ze het gevoel hebben momenteel te veel te werken, te weinig tijd overhouden voor een gezin, te weinig tijd voor hobby's, te weinig tijd om af en toe even adem te halen. Ja, maar ik denk dan ook een beetje, jongens, moeten we gewoon niet zo piepen? Natuurlijk, dat is een hele goede reactie hierop. We moeten niet zo piepen. We moeten lekker doorbeuken. Ja, ja. Nou, eigenlijk kreeg ik die reactie niet zo heel erg veel. Natuurlijk wel. Mensen die zeggen van ja, het kan allemaal niet. We moeten juist veel meer uren werken in Nederland. Ja, ja. Kom op, ik heb echt geen zin om nog minder te werken. Ik ga net zo lekker met mijn werk. Dat is trouwens natuurlijk ook een hele goede reden om niet 30 uur te willen weten. Maar misschien dat mensen er toch over nadachten. Dat ze toch dachten van ja, ik kan altijd wel met oogkleppen op keihard doorrazen. En 40, 50, 60, 70. Ik las een reactie op LinkedIn. Iemand zei ja, ik heb dokters, artsen aan mijn bed gehad die 80 uur per week werken. Dan kun je natuurlijk ook afvragen of je zo'n dokter naast je bed wil hebben. Hè? Dus het idee dat een beetje de boventoon voerde was toch wel van, oh, dat is een interessant idee. Ik zie wel heel veel bezwaren. Maar laat ik het eens lezen waar het nou echt over gaat. Ja. William Vloed, kan dat bijvoorbeeld trainer zijn in 30 uur? Nee, is onmogelijk. Echt? Ja, als je het trainersvak hebt, het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen wat werkuren zijn. Maar alleen al tijden die je hebt buiten dingen om voorbereiding te doen en na te kijken, wedstrijden te analyseren, te evalueren. Ja, dan kom je eerder bij een 60-urige werkweek als trainer en meer. Beheerst eigenlijk je hele leven. Ik kan mij niet voorstellen dat ik in vakanties ermee met transfersperiode bezig. Ik heb eigenlijk in de voetballerij niet het gevoel gehad dat ik één dag het voetbal helemaal los heb gelaten. En dat heeft niet mee te maken dat je alleen maar zit te denken, maar gewoon ook dat je telefonisch of handelingen moet verrichten die ten gunste zijn van het proces of van de werkzaamheden die je moet uitvoeren. En wat vind je daarvan? Ja, geen enkel probleem, want het zijn keuzes die je zelf maakt. Hè. Ik heb gekozen voor het vak voetbaltrainer met alle consequenties van dien. En dat dus hoort erbij dat dit ook een hele grote inbreuk heeft in je privéleven. Je bent nooit een weekend vrij, behalve in de zomerperiode. Dan heb je 4 weekenden vrij. De rest werk je gewoon elk weekend. Nou, er zijn niet veel beroepen die dat elk weekend hebben. En dan moet je het wel heel leuk vinden. Ja, passievol. Ja. Is dat het dan ook, Japke? Werken we omdat het hoort of omdat we het gewoon heel leuk vinden? Zoals Wiljan zegt. Want met die laatste motivatie is toch niet heel veel mis, zou je nee, zeggen? Zeker. En ik werk zelf ook met heel veel plezier. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook geen hobby's. Hè? Dus sommige mensen zeggen, hey, je zou eens een keer een hobby moeten ontwikkelen. Dus ik ben dan koortsachtig in allerlei tijdschriften aan het kijken naar een hobby. Ik werk zelf gewoon 7 dagen per week. Natuurlijk niet 10 of 12 uur per dag, maar wel elke dag wat. Ik zou niet weten wat ik met mijn vrije tijd zou moeten doen. Om het even in perspectief te zetten. Maar er zijn er zeker mensen die vinden dat allemaal heel ongezond als je dat zegt. Daarom. En dat is natuurlijk wel iets waar je later over na gaat denken. Dus als je wat ouder bent, dan denk je, ja, ik heb al die maanden, al die jaren, al die weekenden doorgejakkerd. Was dat nou wel zo slim? En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op een gegeven moment zichzelf tegenkomen als ze zo'n heel druk schema hebben, als ze altijd alleen maar doorjakkeren. Ja. En daarom is dit idee ook een interessant gedachte-experiment. Zo van, ben ik gelukkig met mijn baan? Hoeveel uur ben ik er nou aan kwijt? Zou ik misschien andere dingen daar ook naast kunnen en willen gaan doen? Zou het anders kunnen? Ja. Het is helemaal niet zo slecht om af en toe eens even stil te staan en de noodrem te trekken en achterom te kijken en vooruit te kijken en te denken, hey, wat ga ik nou eigenlijk met al die uren in de week doen? Ja, want om even dieper erop in te duiken, want dit is het gevoel, een beetje wat het oproept bij mensen. Maar jij ging wel even verder op zoek voor je column in het NRC. Wat zijn jouw conclusies? Hoe haalbaar is het überhaupt? Er zijn experimenten gedaan in IJsland, in Japan, in Duitsland, Nieuw-Zeeland, Spanje. En daaruit blijkt dat mensen die deze 30-urige werkweek gaan doen, dat die zich minder ziek melden, minder stress krijgen, productiever zijn, een betere balans tussen werk en privé ervaren. En het plan kan in die gevallen, of kon in die gevallen, gefinancierd worden door uitgespaarde zorgkosten. Hmm. Mensen melden zich minder ziek. Ze voelen zich minder gestrest. Minder bijstands- en WW-uitkeringen en minder inhuur bij ziekte. Dat zijn dan de feiten die voor die experimenten golden. Of dat in Nederland kan, ja, dat kan je natuurlijk niet, en zeker niet op zo'n grote schaal zeggen. Ik had wel een reactie onder mijn LinkedIn-post van een advocaat. Die zei, dat is bij ons in het bureau ingevoerd. Wij werken nu allemaal 30 uur en het was even wennen, maar we zijn er allemaal nu heel erg blij mee. Dus in die zin is het niet zo dat het per definitie een belachelijk plan is. Nee. Hè? Dus natuurlijk zijn er een hoop bezwaren te bedenken. Ik zat zelf bijvoorbeeld te denken aan die reacties kreeg ik ook aan mensen die in de zorg werken, bijvoorbeeld nu in een baan van 24 uur per week, die nu al heel erg een hele hoge werkdruk ervaren. Dat zijn natuurlijk niet de makkelijkste banen. Want even voor de helderheid, iedereen werkt 30 uur. Dus ook als je nu 20 uur werkt, klopt, dan moet dat 30 uur gaan worden. Ja, volgens dat model inderdaad. Ja. Daarom noemde ik ook een aantal banen in de zorg, die nu met 24 uur per week al heel erg een hele hoge werkdruk daar ervaren. Dus nog meer werken, ja, dat kan eigenlijk niet. Hetzelfde geldt ook voor een aantal banen in het onderwijs. Dus vooral vrouwen hebben daar grote problemen mee. Want die hebben vaak naast hun baan nog mantelzorgtaken of taken voor het gezin. Die zeggen, ja, als ik nog meer ga werken, ja, hoe moet ik dat dan oplossen? Dus er zijn zeker heel veel bezwaren daartegen te bedenken. Maar ik kreeg ook een hele grappige reactie van een vrouw die zei van, nou, ik ken eigenlijk al een hoop vrouwen die een fulltime baan in een parttime contract doen. Hè? Dus geen koffieroddelpraat, geen wat ga je doen op vrijdagmiddag, geen wat heb je gedaan in het weekend, geen bila's, geen trila's, geen vergaderingen, geen files. Niet gezellig misschien, schreef ze, maar rete efficiënt. En daar zouden natuurlijk heel veel fulltimers best wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja. Wij hebben ook een vraag van de luisteraar. Art Aling, die heeft nog een andere zorg. Een groot gedeelte van Nederland, dat werkt dus in de zorg, het onderwijs en in de bouw. Nou, dat zijn ook nog eens drie sectoren waarin grote personeelstekorten zijn. En als men meer mensen nodig heeft voor hetzelfde werk, die ook nog eens meer betaald moeten krijgen, dan betekent dat gewoon dat de kosten van zorg en de kosten van een huis bijvoorbeeld omhoog gaan. Ik ben benieuwd hoe je hier tegenaan kijkt. Ja, Japke, hoe kijk je hier tegenaan? Ja, nee, maar dit is zo'n voorbeeld, hè, van een heel gefundeerd kritiekpunt. Nee, natuurlijk, als we hier 10 minuten met elkaar over zouden hebben, dan zouden we dat voorstel helemaal de grond in kunnen boren en helemaal kapot kunnen maken waarom het in die sector niet werkt, waarom het voor dat beroep niet werkt, waarom het niet werkt in de voetballerij. Een vriend van mij die mailde me toen het voorstel bekend werd. Je kunt wel zien dat die gasten op het hoofdkantoor van de christelijke werknemers het werken niet echt gewend zijn. Hè? Dus genoeg sceptisch over dit voorstel. Maar nogmaals, in een aantal sectoren kan het zeker werken. En mijn punt is steeds bij dit voorstel, sommige banen kunnen echt een stuk efficiënter worden ingeregeld. Waardoor heel veel mensen veel meer tijd overhouden voor zaken die ze nu misschien aan het verwaarlozen zijn. Ja, want William, heel veel van die dingen die je als trainer of directeur in de voetballerij doet, dacht je daar niet bij? Nou ja, zonde van mijn tijd eigenlijk. Ja, natuurlijk. Je hebt al momenten dat je zelfs denkt van ja, het kan heel efficiënter. Hè? Dus dat je bijeenkomsten hebt waar je aanwezig moet zijn en uiteindelijk na 2 uur zitten, 5 minuutjes kan vertellen en weer weg kunt zijn. Want jouw huidige baan, waar we het straks natuurlijk uitgebreid over gaan hebben, kan die in 30 uur? Mijn baan zou in 30 uur kunnen. Nou, hebben we er alweer een. En, ja, hoeveel, en voor hoeveel staat hij nu? Ja, hij staat voor 38 uur. Dus 8 uur zou ik in. Maar dat betekent wel dat iemand anders mijn werkzaamheden over moet nemen. Dus ik zou best 30 uur kunnen doen. Hè, dus korter. Maar op het moment als ik afwezig ben in de vakantie ziek of wat dan ook, dan zal iemand anders iets moeten gaan doen. Over de gevolgen van een kortere werkweek op de productiviteit kregen we ook een aantal vragen binnen. Waaronder die van Mariette Blaquière. Zelf werk ik 36 uur in de week. Stel, de werkweek gaat naar 30 uur. Hoe zorg ik er dan voor dat ik hetzelfde aantal werk gedaan krijg in minder uur? Is de verwachting dat je productiever wordt als je minder gaat werken? Ja, is dat de verwachting? Dat kan. En bovendien, als je daar met je werkgever een afspraak over maakt, dat je, ik noem het natuurlijk altijd een van mijn stokpaardjes, de onnodige vergaderingen. Als je die niet meer hoeft te doen, dat scheelt natuurlijk al heel erg veel uren per week, kan ik uit eigen ervaring melden. Maar misschien is er ook onnodig werk. Werk waar mensen te lang mee bezig zijn. Werksystemen die inefficiënt werken. Ik was laatst bijvoorbeeld 1,5 uur bezig om een factuur in te dienen. Ik zal de werkgever niet op de opdrachtgever niet noemen. Maar dat soort frustraties waar je heel erg lang mee bezig bent, wat niks oplevert, wat misschien helemaal niet meer hoeft. Natuurlijk kan je niet alles opvangen 10 uur minder in een week met productiviteitsstijging. Maar misschien kan je ervoor kiezen om een heleboel dingen niet te doen. Ik weet dat ik het nu heel erg simpel voorstel. Maar ik hoop natuurlijk dat een heleboel werknemers nu, of dat een heleboel luisteraars nu mijn column bij de koffieautomaat ophangen om ze een goed gesprek te voeren met hun baas over, goh, moeten we eigenlijk alles nog wat doen? Is dat eigenlijk nog wel nodig? Kunnen we niet andere dingen gaan doen en kunnen we niet wat minder gaan doen? Maar wat ik heb begrepen uit die onderzoeken die jij ook al noemde, is dat die 30-urige werkweek dus vooral effectief is als die collectief wordt ingevoerd. Maar ja, hoe krijg je dus inderdaad al die werkgevers zover, behalve dan jouw column bij het koffiezetapparaat ophangen? Nou ja, ik denk ook niet dat we alle werkgevers zoveel zover zullen krijgen. Ja. Wat ik wel steeds denk bij dit idee... Ik kan me voorstellen dat er toen ooit de 40-uurige werkweek werd ingevoerd. Hè, dus toen we van 6 dagen naar 5 dagen gingen... dat er toen vast ook ongelooflijk veel weerstand kwam. En dat ook heel veel mensen riepen, nou, dat kan nooit. Hoe kan dit ooit gebeuren? Maar dat heel veel mensen wel stiekem dachten... Hey, wacht eens even, een extra dag of een dag per week eraf. Een dag meer per week vrij. Dat ze dat toch wel heel erg aanlokkelijk vonden. En met alle productiviteitsstijgingen die we hebben doorgemaakt de afgelopen jaren, denk ik dat het misschien best wel zou kunnen. Ja, ja, je wordt echt steeds meer een pro 30-uurige werkweek. Misschien dat ik het zelf ook ooit nog eens een keer ga invoeren. Ja, dat ik denk dat je dit nu terug gaat krijgen als een boemerang. Jij noemde ook al die burn-outs. Die zijn er natuurlijk, een hoog aantal burn-outs. Dus vaak een argument voor zo'n 30-uurige werkweek. Daar hebben we nog een interessante vraag over binnengekregen van Carmen Schraven. Ik vraag me wel eens af of de oorzaak van een burn-out niet meer ligt in het feit dat we in een maatschappij leven waar prestatie heel belangrijk is, dan dat de oorzaak ligt bij het aantal uur dat we werken. Ja, zeker. Dat geloof ik ook heel erg. En ik heb wel eens geschreven, de verkeerde dingen hebben status, hè, op het werk. In Nederland ook. Zoals? Overal ter wereld. Nou, bijvoorbeeld die ellenlange vergaderingen en druk en belangrijk doen. Mm-hmm. Grote leaseauto's. Als mensen aan je vragen, goh, hoe is het met jou? En je zegt, nou ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb het eigenlijk helemaal niet zo druk. Dan zeggen de meeste mensen, heb jij het niet druk? Gaat het dan wel goed met je? Hè? Stress is eigenlijk ook een soort, dat is heel gek. Maar stress is eigenlijk een soort statussymbool. Hè? Hoe drukker je het hebt, hoe beter het eigenlijk is. Ik moet vliegen, ik moet weer naar de volgende belangrijke vergadering. Dat levert meer status op dan dat je zegt van nou, ik ga gewoon nu lekker naar huis en ik heb mijn werk af. En dat soort weeffouten, dat soort de verkeerde dingen waar we eigenlijk status aan toekennen op het werk, maken natuurlijk ook dat dit soort modellen nog steeds heel goed scoren. Dat je, als je zegt dat je het heel erg druk hebt, dat je dan eigenlijk toch meer indruk maakt dan dat je dat eigenlijk niet hebt. Ja, en als je dan thuis komt en je hebt 30 uur als werkweek, dan moet je thuis natuurlijk veel meer doen, hè, Jopke? Maar goed, dat geheel terzijde. Ja, dat is ook een van de gevolgen van de experimenten bijvoorbeeld in IJsland. IJsland is natuurlijk ook een soort droomland, hè, voor alle mensen die emancipatie nastreven. Maar dat daar dus de mannen ook heel veel in het huishouden zijn gaan doen. Hè? Dus dat je bij mensen op Twitter moest staan natuurlijk heel erg om lachen. Die zeggen, nou, als mijn man 10 uur per week vrij is, dan gaat hij echt niet de was zitten doen, maar dan gaat hij gewoon lekker het Veerse meer op met zijn boot. Maar goed, in ieder geval heb je dan wel volgens mij een ontspannende man thuis dan de man die nog 10 uur door moet jakken op zijn werk. Japke, waar ga je het volgende week over hebben? Ja, over complimentjes geven op je werk. Ik hoor de laatste tijd van steeds meer mannen, boven de 50 vooral, dat ze geen complimentjes meer durven te geven op het werk. Aan vrouwen of aan mannen? Nou of? Ja, aan vrouwen natuurlijk. Hè? Ja. Want, wel aan de medeman. Heel veel mannen boven de 50 geven ook eigenlijk nooit een compliment aan andere mannen, is mij opgevallen. En daarmee laden ze natuurlijk toch een beetje de verdenking op zich dat ze om andere reden dat complimentje aan die vrouwen geven. Maar goed, daar gaan we dan dus volgende week over hebben. Maar ik voel me dus af, is het lastig geworden om een complimentje te geven op je werk? Merk je dat mensen gevoeliger zijn daarvoor? Kun je bepaalde dingen niet meer zeggen die je vroeger wel nog kon zeggen? Je hoort ook heel vaak de laatste tijd, ik mag ook helemaal niks meer zeggen tegenwoordig. Hè? Ja, of dus, iets zeggen en zeggen, maar dat mag ik natuurlijk niet meer nee, zeggen. Nee, precies. Dat is over dat ze dan tegen mij ook zeggen, mag ik jou een compliment maken dat je er heel erg mooi uitziet vandaag? Dan denk ik ook altijd van, nou, laat dat, mag ik jou een compliment geven? Nou, gewoon lekker weg en geef me gewoon dat compliment. Maar goed, het lijkt me een heel interessant onderwerp om eens even met de luisteraars over van gedachten te wisselen. Deel je ervaringen. Dat kan als je wil ook anoniem. Mail naar podcastradio1@eo.nl. Goed werk. De overstap. Van grasmat naar grijsgroene Noordzee. Van juichende en joelende supporters naar vakantiegangers op zoek naar rust en ruimte. Voormalig trainer van onder andere FC Den Bosch, Roda JC, Sparta, ADO Den Haag en NEC Wiljan Vloed ruilde de voetballerij in om directeur te worden van de Westerschelde Ferry. Welkom, Wiljan. Dank je. Je was natuurlijk al even aan het woord, maar nu dan een officieel welkom. Fijn dat je bij ons bent. Van voetbaltrainer naar ferrydirecteur. Vond jouw omgeving dat Verrassend of niet? Ja, super verrassend. Dat was niet een shock, maar het was natuurlijk heel bijzonder. Het was op de eerste plaats voor mezelf ook bijzonder. Niet de keuze die ik heb gemaakt, maar wel dat het uiteindelijk de nautische wereld, zoals ze zo mooi heet, en dan ook nog eens in Zeeland zou plaatsvinden. Ja, dat was heel bijzonder. Ja, want wat had iedereen dan verwacht van jou? Sterven in het harnas. In de voetballerij betrokken blijven, actief en wel een rol in die voetbalwereld. Als wat? Bijvoorbeeld dan als commentator op een gegeven moment? Nee, ik denk niet dat ik daar voor ogen had. Maar wel als scout of als directeur of als trainer, hoofdopleiding. Ja. Ik heb natuurlijk alle functies eigenlijk in betaald voetbal gehad de afgelopen 20 jaar. Van directeur tot hoofdopleiding, trainer, technisch directeur, algemeen, binnen- en buitenland ook nog gezeten. Ja. Dus men had echt wel verwacht dat ik de voetballerij nooit vaarwel zou zeggen. En als je dan zegt, ik ga dus directeur worden van de Westerschelde Ferry. Wat zeggen ze dan? Nou, eigenlijk wel heel bijzonder. Want als je in de voetballerij staat, dan zit je volop in de picture. En elke nieuwe stap werd wel gepaard met een bericht in de krant of op tv. Maar ik heb nog nooit zoveel persoonlijke berichten gekregen toen ik naar de Westerschelde ging. Persoonlijk, en in de zin, ze gingen je gewoon... Appen, LinkedIn, Facebook, wat er ook allemaal speelt. Omdat heel veel mensen hebben een persoonlijke ervaring met de Westerschelde en met Zeeland. En het blijkt dus dat ze dat vanuit vroeger of heden ten dagen... en dat hebben we gedeeld, hè, deels in de keuze die ik heb gemaakt... maar ook eigenlijk met hun eigen storytelling... dat ze iets hebben ervaren rondom die ferry... en die al bijna 200 jaar bestaat en rondom Zeeland... waarin zei, ik ben er toen op vakantie geweest, daar en daar. En men heeft daar toch een bepaalde positief gevoel over gehouden. Dan ben je succesvol in de voetballerij... en dan denkt zo'n headhunter... goh, die ga ik eens benaderen voor een beleving... bij de Westerschelde. Ik bedoel, hoe komt iemand bij jou? Want iedereen dacht toch, die blijft altijd in de voetbal? Ja, maar ik was natuurlijk... er zit natuurlijk een fase bij dat ik bij de voetballerij zelf afscheid heb genomen... en naar de Roparun ben gegaan. Dus dat zit tussen voordat voor wie het niet weet, Roparun? Roparun is een hele groot evenement voor het goede doel. Palliatieve zorg. Die elk jaar een groot evenement organiseert. Een teamestafette van Hamburg en Parijs naar Rotterdam. Waar ongeveer 10.000 deelnemers bij zijn. En rond de 6 miljoen op wordt gehaald voor die palliatieve zorg. En de Roparun organiseert het evenement met heel veel vrijwilligers. En de Roparun die verdeelt ook het geld wat binnenkomt naar alle instellingen. Dus jij had eigenlijk al een soort tussenoverstap gemaakt. Ja, ik heb heel bewust op een gegeven moment de voetballerij van wel gezegd. Het is geen keuze omdat je niet aan het werk kwam. Er waren voldoende aanbiedingen. Alleen ik heb heel bewust gezegd tot hier en niet verder. Dat heeft mee te maken dat ik zelf eigenlijk op bepaalde zaken binnen de voetballerij... niet de passie voor het spelletje, maar andere zaken tegenaan was gelopen. Ik denk van ja, ik kan nooit mijn werk afmaken. Ik wil wel eens een keer die eindstreep halen. Dan merk je dat er heel veel mensen naar jou kijken... van ja, die kan alleen voetballen en verder is kan hij niks. Kan je voetballen trouwens? Ja, niet bijzonder goed, maar ik was wel een redelijke voetballer... maar geen topper, absoluut niet. En toen ben ik bij de Roparun gekomen... omdat daar iemand zei van, hé, dat is mooi, het is in de regio... daar heb ik gewoon gesolliciteerd. Ook om met name te laten zien dat je meer in je mars hebt... dan alleen de voetballerij. Dat je gewoon in staat bent om een organisatie te leiden... met competenties die elke directeur dient te hebben... op het moment dat je een bedrijf leidt. Dat heb ik gedaan en eigenlijk had ik zoiets van... nou, dit doe ik een jaar of 10, maar helaas door de corona... en door beslissingen die dan genomen moeten worden... Nou, waar je wel of niet mee eens kunt zijn. Het gaat ook niet over het goed of slecht zijn. Nee. Maar ik had een ander idee dan het bestuur. Ik was meer zeg maar, de ondernemer die wil investeren en uitbreiden. Ondanks corona. Niet stil blijven staan. Terwijl het bestuur toch zei, van, laten we wat passies op de plaats maken. Ja. Nou, en ik vind stilstand vind ik altijd achteruitgang. Dat is een grondhouding. En zodoende, dan zet je je weer in de markt... en dan komt iemand bij jou uit en zegt van... hey, wat jij hebt gepresteerd bij in het verleden... Hè, want mensen hebben niet alleen naar prestaties kijkers... maar ik heb natuurlijk bij Sparta ook gewerkt aan een DNA... waar herkenbaar was en waar mensen een gevoel bij hebben. En die mensen zeggen, dit moet je eigenlijk ook gaan transfereren... naar de Westerschelde Ferry. Leuk dat je zo'n voetbalterm gebruikt, hè? Transferen naar de ferry. Ja. Soms zeg ik wel, het worden wel half... maar Ja, kijk, je moet niet vergeten, je referentiekader, hè, buiten dat je 20 jaar betaald voetbal gezeten, heb ik daarvoor ook altijd in die voetballerij iets gedaan. Zelf gespeeld, amateurtrainer geweest. Dus eigenlijk beheerst het mijn leven. En nu nog, voetballen is een dermate groot onderdeel, dat het elke dag word ik nog steeds geconfronteerd met het feit dat je in de voetballerij hebt gewerkt, dat je kennis hebt, dat je gebeld wordt of nieuws volgt. Veel intensiever dan welk andere beroepsgroep ik volg. Ja, dat voetbalhart, dat zit er nou eenmaal gewoon. Ja, dat gaat er nooit uit. Nee. En ik denk dat het ook zo mooi is geweest, omdat het natuurlijk ook een passie van je was. Ja. Dat gaat er nooit uit. Maar kan zo'n Ferry eenzelfde soort passie worden? Nee, niet dat ik in lengte van jaren, maar wel dat je een bepaalde liefde gaat tonen voor het bedrijf. Maar ik zit met een ander soort passie bij de Westerschelde. En ik doe altijd wel gepassioneerd, hè, wel beleving. Ja, ik denk dat je dat moet voelen. Hè. Dus als ik iets ga vertellen bij de provincie, dan kan ik niet alleen met een mooie PowerPoint hebben, maar ik wil echt hebben dat mensen het voelen. Wat bedoelt hij nou met beleving? Dat ze weggaan, dat ze bij wijze van spreken in hun lichaam iets hebben gevoeld. En niet alleen hebben gehoord en gezien. Dus ik zal altijd op een bepaalde manier passievol iets brengen. Maar zo diep als de voetballerij zit, zal de Westerschelde niet komen. Nee. Maar wat was dan... Hè, mensen waren dus wel heel enthousiast toen je die overstap maakte. We weten nu ook dat er iemand natuurlijk bij jou aan de deur klopte. Is er dan een soort moment dat je denkt, ik ga die overstap maken? Is dat één moment of groeit dat? Hoe werkt dat? Nee, het is puur één moment geweest. Na de Europa Run, waarbij je aan het denken bent van, ja, je gaat naar de eind 50, wat ga je doen? Dat zei je zo tegen jezelf? Ja, dat zei ik tegen mezelf. Eigenlijk vind ik dat je die vragen altijd moet stellen als werknemer. Van, waar word je gelukkig van? Word ik gelukkig van thuis te zitten, 30 uur te werken en huishoudelijke taken te doen? Nou, ik zie aan je blik dat dat echt iets voor jou nee, is. Nee, dat is ook niet mijn kwaliteit, moet ik denken. Nee, dus, dat zeg ik ook altijd. Maar er is niemand anders die zegt, dat is wel mijn kwaliteit. Maar dat is een andere discussie. Maar, dus daar werd ik niet blij van. En ik vind altijd dat je iets moet doen waar je echt blij van wordt. Nou, en ik heb toen gezegd van, laat ik nou eens een keer iets gaan zoeken. Omdat je op een of andere moment ben je toch wel teleurgesteld over de Europa Run. Omdat je daar graag verder had willen gaan. Hè. Dat zit ook in je. Op een gegeven moment ben je zo betrokken bij die palliatieve zorg, met die vrijwilligers, met een evenement. Dus er zit wel echt een beetje een pijnpunt bij jou. Ja, ik vond het wel heel, heel vervelend. Vond ik wel heel vervelend. Omdat, kijk, in de voetballerij, toen ik stopte in de voetballerij, was mijn keuze geweest, ik wil weer betekenis hebben voor andere mensen. Dat heb ik natuurlijk voor de voetballerij ook gedaan in jeugdhulpverlening. In de voetballerij gaat het over ik. Ik heb gewoon meer dan 20 jaar een hele egoïstische houding gehad op veel vlakken. En als je uit de hulpverlening komt, wat mijn basis is geweest, dan ben je bezig met andere mensen. En ik wilde weer terug om betekenis te geven aan andere mensen. Nou, en als je in een hospice komt, of in een inloophuis, of wat dan ook, of in een kinderziekenhuis, en dan zie je wat betekenis van jouw werk is, dan gaat het niet meer om William Vloed, maar dan gaat het over de inhoud van jouw werk en wat je voor een ander kunt betekenen. En dat komt binnen, dat voel je. En dat had ik wel 10 jaar door kunnen gaan. Dus dat vond ik wel heel mooi. Ja, maar dat is ook wel heftig. Want heel vaak zijn er natuurlijk van die mooie verhalen. Hè, van, nou, eigenlijk precies zoals je zegt. Het draaide om het ik. En dan heb ik een overstap gemaakt. En dan gaat het om die ander. Maar zo'n overstap kan dus ook weer eindig zijn. Ja, helaas. En dat kun je niet voorspellen vooraf. Nee. Want, nu dan? Heb je nu het gevoel, wat is dan je huidige baan? Is dat een ik-wereld of is dat iets voor een ander betekenen? Nee, iets voor een ander. Ja? Ja, kijk, ik heb bewust gezegd van, oké, wat ga je nou doen na de roperen? Nou, en op een gegeven moment kwam deze kans voorbij. En dit is in een nieuw werkterrein waar ik 0,0 voorkennis heb. Waar ik 0,0 status heb. Waar ik helemaal opnieuw moet beginnen. Mijn netwerk in Zeeland is nul. Het is ook heel erg onzichtbaar, toch? Het is puur niemand ziet de directeur van de ferry. Nee, dus het is fantastisch. Ik begin echt helemaal op nul. Dus het is zo mooi, omdat je elke dag ervaar ik iets wat ik niet wist. Wat fascinerend is, wat verrassend is, wat mij ontzettend veel extra energie geeft. En ik merk dat ik daardoor heel snel wat de roperen los kan laten. En eigenlijk weer vol overgave ben gestort of gestapt in het Zeelandse, om daar die Westerschelde ferry op een hoger niveau te brengen. En je zegt, hè, verschil nog even met die voetbalwereld. Je zegt, dat is het draait om ego's. Is er nog meer wat jou tegenstopt? Nou ja, kijk, het is niet alleen ego's wat me ook tegenstaat. Je maakt nooit je werk af. Hè. Je bent ja, zo dat, goed, dat noem je net al. Wat is het nooit? Ja, wedstrijd is toch een keer af? Ja, de wedstrijd is afgelopen. Ja. En je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Maar je moet er 34 spelen en je komt met idee binnen. En ik was natuurlijk al een beetje een vreemde eend in de voetballerij. Ik ben geen oud speler. Ik was natuurlijk vanuit de hulpverlening, waarbij je met moeilijke voetbare jongeren werkt, was ik een... Dat is wel een beetje vergelijkbaar dat met voetbaljongens. Die voorkennis heb je en die extra kwaliteit heb je ook. Dat je in ieder geval weet hoe je met mensen en met groepen moet gaan. Hoe je kijk op de mens is, hoe je kijk op de bewegende mens is. En dan start je in die voetballerij. Maar je hebt plannen en iedereen heeft mooie plannen, maar iedereen laat zich leiden door die korte termijn politiek. 3 keer verliezen staat de trainer onder druk. 8 keer verliezen staat de directeur onder druk. De meeste clubs die hebben trainer A die bijvoorbeeld heel dominant is. En dan gaan ze het jaar erop gaan ze naar trainer Z omdat die heel sociaal is. En dan zeggen ze, nou, we moeten toch weer terug naar die dominante. En ondertussen zijn de organisaties meer bezig met veranderen, wat tijd en energie, maar ook de kosten gaat van het resultaat uiteindelijk. En als je een hele goede visie hebt en iedereen klapt dan altijd, je hebt een geweldig mooie visie, en je verliest 3 keer, gooi ze die visie overboord. Nou, en dat is, dat weet je, dat is inherent. Maar na ruim 20 jaar kwam ik bij Den Bosch en zat ik weer voor de tweede keer bij FC Den Bosch. Ja, en toen was er weer een nieuwe directeur en ik deed het technisch gedeelte. En je hebt het algemeen directeur. En de algemeen directeur zegt, glas is half vol en we gaan saneren. En ik heb het glas half vol. Of hij zei half leeg en ik zei half vol. En ik ga bouwen. Ik geloof in de ontwikkeling. Ik geloof in groei. Nou, en als je dan weer dat moment komt, dan word je er... Kijk, als je met mensen werkt, vind ik het allerbelangrijkste dat je zelf reflectie moet hebben. Dus dan kom je ook op het moment dat je zelf in de spiegel kijkt, wil ik deze strijd nog een keer aangaan? Wil ik weer mijn werk halverwege afronden en dan een nieuwe start ergens maken? Toen heb ik echt gezegd, ik ga radicaal iets anders doen. Hey, William, statusverlies. Speelt dat? Vind je dat moeilijk? Nee, want ik vind, ik ben niet zo'n man van status. Of heeft dit meer status? Nee, ik voel... Nee. Ook niet dat het meer of minder. Laat wel zijn, je weet gewoon, als je in de voetballerij zit, dan geef je mensen heel veel status. En dan mensen tegen je opkijken en je wordt uitgenodigd. En je, maar het werk wat ik doe is vergelijkbaar wat ik nu ook doe. Maar dat uitgenodigd worden, hè? En dat wat er allemaal voor je geregeld wordt. Je hoort al wel eens, hè, een minister die stopt. Nou, hup, gaat de dienstauto gaat weg en dit gaat weg en dat. Hey, je bent je functie. Je wordt uitgenodigd niet omdat jij zo'n leuke kerel bent. Ja, misschien ook, maar omdat je die... ik zou je uitnodigen omdat je zo'n leuke kerel bent. Maar je wordt uitgenodigd omdat je die functie hebt. Dat krijg je nu niet meer, die uitnodigingen. Nee, maar dat heb ik nooit als bezwaard. Of nooit nu ook dat ik het mis, als iets gemist gevoeld. Wat mij veel meer is het gevoel als je in de gang staat en je moet die wedstrijd op, die adrenaline door je lijf. Je bent gewoon verslaafd. Ik ben echt de periode echt aan het afkicken geweest. Om dat gevoel te hebben, dan zag ik zo op tv de ploegen klaarstaan. En dan weet je, die laatste paar minuten, dat vreet het aan je lichaam. En dat is je ziet lekker. De tegenpartij. Ja, dat is een gevoel waar je kent, wat ik echt verloren ben. En daar heb ik echt van los moeten komen. Gewoon die adrenaline die dan door je lijf gaat. Waarbij alles tegelijk door je hoofd spookt. En dan op een gegeven moment dat de spelers die tegen elkaar schreeuwen. Dat het veld op gaan. Ja, dat is afkicken. Dat is echt een verslaving. Waar je, als de wedstrijd gespeeld was, keek je alweer uit naar de volgende start. Dat we weer in die tunnel stonden. Maar een verslaving kan je niet heel lang volhouden, toch? Nee, ja, dat weet ik niet. Maar, en hoe kom je ervan af? Ik kon dit wel. Omdat ik vind, dat is ook mijn stress. Je moet ook zorgen dat je voldoende afleiding heb en ook een moment van ontspanning kunt hebben ergens. En dat had ik wel. Ik ben ook een Bourgondier en ik vond het heerlijk om na een voetbalwedstrijd een restaurant op te zoeken en dan met 20 mensen uitgebreid eten en een paar flessen wijn. Dat was voor mij een ultieme ontspanning. En dan ging je s'avonds, dan had je en gewonnen en een leuke gevoel. En dan ging ik ontzettend ontspannen en naar huis was eigenlijk alles kan kwijt. Me voorstellen. Ja, en dus, gewonnen, dus, ja, lekker dus, gegeten. Ja, je moet je ook je ontspanning zoeken. Maar hoe kom je van die verslaving af? Want dat lijkt me inderdaad een heerlijke kick. Ja, dat moet ik echt zeggen. Dat is... Dat gaat langzaam, maar dat is wel heel lastig geweest. Want op een gegeven moment zit je voetbalwedstrijd te kijken en je zit alleen maar naar dat moment waar je jezelf elke keer herinnert, kijk ik naar die wedstrijd. En ik herkend of niet herkend worden, vond ik helemaal nooit zo spannend. Nee. Maar dat gevoel... Maar hoe krijg je dat weg? Dat is gewoon langzaam, heel langzaam weggaan. Dan werk ik af en toe knorrig. En terwijl ik dat van nature niet ben. Maar het is echt heel langzaam weggegaan dat ik ondertussen nu naar wedstrijden kijk. Denk van, nou, het is verdwenen. Het is eigenlijk van een natuurlijk proces. En dacht je niet, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Zie, ik had daar moeten blijven. Zeker, zeker. Ik heb in het begin zeker gedacht van ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Omdat je, ja, dan snak je naar dat gevoel weer te krijgen, dat ultieme. En op een gegeven moment kreeg je dat natuurlijk ook wel wat bij de ropenrun. Omdat er dan een ander gedrag en een ander gevoel in de plaats komt. Waarin je mensen weer ziet, ook een bepaalde emotie. Dat je denkt van, hey, het is geweldig dat ik een kind een speeltuin kan bieden in het Prinses Maxima ziekenhuis. En dan kreeg je ook gevoelens waarbij je een brok in de keel kreeg. En dat komt dan in de plaats, misschien wel iets meer met emotie, maar minder met die adrenaline. Ja. Maar dan komt er iets anders in de plaats. En ik denk dat dat zorgt voor dat je afkomt van je verslaving. Moet je daar geduld voor hebben? Want ik zit te denken, kijk, er zijn natuurlijk best wel vaak mensen bang voor een overstap. En eigenlijk juist bang voor die spijt. Waar je dan, hè, omdat ze denken, oh, ik mis iets van dat vorige. Ja. Dus stel, je hebt die overstap gemaakt, dan ga ik even een stapje verder. En je hebt een gevoel van, oh, heb ik wel het goede gedaan? Wat zou je dan zeggen? Ja, nou, kijk, eigenlijk ook de reden waarom ik de stap heb gemaakt is eigenlijk word ik blij wat ik aan het doen ben. Ik miste wel iets, maar ik was ontzettend blij wat ik aan het doen was. In je nieuwe... Ja, in mijn nieuwe rol. Dus ik ben nu ook heel blij wat ik aan het doen ben. Ik kom met facetten in mijn leven. Het is een stuk verrijking van mijn leven wat ik dan niet eerder heb gedaan. En wat ik hartstikke leuk vind en hartstikke boeiend. Dus er komt iets nieuws in de plaats en dat moet groeien. Maar je moet wel jezelf continu de vragen stellen van, ben je blij met de dingen die je doet? Want ik vind, ja, je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Er is niemand anders verantwoordelijk voor mijn geluk. Niet mijn partner, niemand anders, alleen ikzelf. Dus die regie in mijn leven heb ik ook altijd gehouden. En ik heb iets nieuws geleerd. En soms moet je dan gedrag loslaten. Nou, dat lukt nooit 1, 2, 3. Je moet altijd zorgen dat er iets nieuws in de plaats komt. Ja. Dat geloof ik. Maar en is zo'n radicale sprong, zo'n sprong in het diepe, zo'n switch voor iedereen weggelegd? Ja, in theorie wel. Maar je moet het echt doen als je erin gelooft. Je moet het niet doen als je grote twijfels hebt. En als je een beetje twijfels hebt? Ja, ook eigenlijk niet. Ik vind me een beetje twijfel. Kijk, een beetje, ja, wat is een beetje? Eentje noemt een beetje 1%, een ander noemt een beetje 40%. Ja, maar moet je 100% overtuigd zijn voor deze sprint? Nou, ik denk wel dat het dicht tegenaan zit. In de keuze die je maakt, vind ik dat je dat echt met volle opgave moet doen. Want dan kun je ook de consequenties van je keuze ervaren. Nou, en je moet het misschien dus even wat tijd geven als ik jou zo hoor. Hè? Dus niet meteen na 1 week denken, oh, het lukt helemaal niet. Nee. Ik vind het verschrikkelijk. Je moet misschien ook toch nog even volhouden. Ja, je moet volhouden. En er komen nieuwe dingen in de plaats die in één keer heel anders... Ik ben nu vrijdagmiddag om 5 uur klaar. En ik kan in één keer om 5 uur naar de borrel. En het is anders. Dat wel nog steeds. Anders was ik om 5 uur onderweg in een stadion in Nederland. En je merkt in één keer dat je het toch wel fijn vindt om een weekend een keer vrij te zijn. En je krijgt daardoor... wat ander moment. Ik kan nu vaker mijn kinderen zien. Die sport hebben een eigen leven. En dan ga je naartoe. Terwijl in het verleden was ik gewoon zelf altijd onderweg. En, dus er komen andere dingen in de plaats. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En inderdaad met de combi van geef je tijd. Ja. Maar met name, ja, het begint met bewustzijn van een keuze te maken. Maar, en ik wil het nog iets concreter maken. Want stel, ik ben nu aan het twijfelen een beetje. Vooral ben ik nog wel gelukkig. Ja, daar kan het ook een beetje bij blijven hangen. Hoe onderzoek ik dat nou concreet? Ja, kijk... Wat moet je doen? Ja, je vraagt... Kijk, daar kan ik wel een antwoord op geven. Kijk, maar bij mezelf is het gewoon zo dat ik altijd heel erg veel zelfreflectie heb gehad. Ik denk dat ik altijd aan reflecteren ben geweest wat ik aan gedaan heb. Ik denk als je in de hulpverlening werkt, dan moet je reflecteren over je eigen gedrag voordat je invloed kunt hebben op het gedrag van een ander. Dat betekent dat ik continu naar mezelf aan het kijken ben geweest. Elke dag wel even? Elke dag. Zeker weten. Ik werk met kinderen en met kwetsbare kinderen die een heel negatieve ervaring hebben gehad. Dan vind ik dat je ontzettend scherp moet zijn. Wat doe ik? En hoe doe ik? En wie ben ik? En voor die jongens. En hoe kijken ze naar mij? En hoe ervaren ze mij? En ik ben niet de lieve man. Ik ben hier ook niet aangenomen om lief te zijn. Ik ben aangenomen om hen terug te zorgen, te laten stromen in de maatschappij. En ik zal dat dingen doen. En wat is voor hem belangrijk? Hoe kan ik maatwerk leveren? Dus je bent eigenlijk continu in gesprek met jezelf? Ja, ik denk dat ik heel veel me afgevraagd heb. Is het dan eigenlijk zo dat je niet pas in gesprek moet gaan met jezelf op het moment dat je een beetje ongemakkelijk in je werk zit, maar dat je dat al moet doen Ja, eigenlijk sowieso. Ja, ik las laatst een onderzoek van mensen die aan het werken zijn, dat ze bij een 34e, 35e keer nagaan denken, en wat ga ik nu doen? Dan zitten ze 10 jaar op kantoor en dan gaan ze nadenken, wat ga ik nu doen? Ja, dan ben je te laat, dan heb je de boot gemist. Echt? Ja, want er zijn gewoon al nieuwe mensen van 25 jaar die jouw plek in hebben genomen voor dezelfde functie. Met nieuwe technieken, met nieuwe opleiding. Kijk, ik denk dat mensen zich... je moet niet alleen naar diplomas kijken. Je moet kijken naar mensen die zich ontwikkelen, met complexe situaties om kunnen gaan, flexibel zijn. Dat zijn de nieuwe werknemers van deze tijd, vind ik. En ik vind ook dat mensen, als je aan het werk bent, dan moet je... ik probeer mijn mensen nu bij de Westerschelde Ferry, probeer ik niet te zeggen wat ik vind. Ik probeer eigenlijk hun aan het woord te laten en hun verhaal te vertellen. En eigenlijk probeer ik te zeggen, wat vind jij? En hoe ervaar je het? En dan kijken ze, hoe ervaar ik het? Ja, ik kan toch gewoon kompas lezen en ik kan toch gewoon radars lezen? Dan kijken ze gewoon puur naar vaardigheden. Nou, en dat vind ik dat je dat continu moet doen. Dat deed ik ook bij voetballers. Bij voetballers zijn die altijd twee dingen. Je zegt tegen de speler... Je zegt altijd, ja, wat wil je dit jaar bereiken? Ja, ik wil 10 doelpunten maken. Zeg, daar heb je helemaal geen invloed op. Want misschien stel ik je helemaal niet op. En dan speel je nooit, maak je 0 doelpunten. Waar heb je wel invloed op? En dat zijn je ontwikkelingsdoelstellingen. Dat je met linkerbeen een paas over 40 meter kunt. Dat kun je oefenen. Zo zie ik dat ook met mensen. Dus en ook nu in je huidige functie. Ja, waar heb je invloed op? En je kunt mopperen over de dienstregelen die de provincie geeft. En zeggen, we moeten zo vroeg op en zo lang de zomer. Ja, daar kun je langer over mopperen, maar daar heb je helemaal geen invloed op. Waar heb je wel invloed op? Hoe we dat met elkaar op kunnen lossen? En wat kan jouw rol erin zijn? En als jij nou zo goed bent, waarom zit je dan niet in de roostercommissie? Vragen naar die waarom. En dan uiteindelijk zie je mensen wel aan het denken zitten. Dat vind ik een mooi proces. Want uiteindelijk pakken ze hun eigen regie op. Dat zie je bij voetballers. Die ik heb gehad, die ook dat oppikken en uiteindelijk gewoon international zijn geworden. Die echt het maximale uit hun niveau hebben gehad. Terwijl ze niet de beste voetballer waren in de jeugd. En misschien ook niet de talentvolste, maar wel die houvast hebben gepakt. Dat zie ik nu ook aan mensen. Ik zie beweging komen. En dus op dit moment is dat nog wat moeizaam. Die mannen van 60, hoezo, gevoel. Ik vaart er gewoon. Maar uiteindelijk zijn het de druppels die de rotsen doen. Dus als ik maar blijf volharden in de manier waarop ik graag wil werken en vind dat mensen hebben, want daarom moet je zicht hebben op jezelf en je wil ook mensen in beweging hebben. Ja, blijf ik dat doen. En dan denk ik dat mensen uiteindelijk ook met 60 jaar kunnen zeggen, nou, ik blijf nog een paar jaar werken en ik wil nog een paar jaar kapitein zijn, want ik denk dat dit en dit toe te voegen hebben aan het bedrijf. Ik moet ineens denken, jij bent dus een baas. Er is een podcast Goed Werk, een aflevering die gaat over bazen. Herinner je hem nog? Nou, vorig seizoen. dit is een baas die zich wel wil verdiepen, Japke. Ja, ik vind het heel mooi om te horen. Inderdaad, wat je zegt, heel veel mensen moeten het juist van hun baas hebben. Als het gaat over nadenken over wat je verder nog wil met je carrière. Een baas moet je af en toe ook een schop onder je kont geven en zeggen, je kan veel meer. Zou je dit niet eens gaan doen? Een baas moet je ook vertrouwen geven van, neem die stap maar. Ik steun jou. En als ik dat zo hoor, doe jij dat allemaal. En heel veel bazen laten dat allemaal over aan hun werknemers. Heel vaak zeggen mensen, motivatie moet uit mensen zelf komen. Nou, dat is echt onzin. Tuurlijk is dat een gedeelte waar je moet komen. Maar je moet ook de organisatie zo neerzetten dat mensen het gevoel krijgen om dat te doen. Dus deelgenoot maken van de organisatie. Je kunt pas, ik zeg altijd de mensen, je kunt pas passagiers laten houden van de Westerschelde Ferry als onze medewerkers van de Westerschelde Ferry houden. Want mensen maken de organisatie en mensen maken de club. En de club, dat is dus een voetbaltaal. Maar, ja, mooi, hè? Maar mensen kan je zo'n Westerschelde Ferry als een club zien? Met een cultuur en ja, ik ben bezig om passagiers een fanbeleving te geven. Dus dat denk ik ook, dat als je het zo creëert dat je eigenlijk iets meemaakt als kind en je maakt op de foto met de kapitein en je maakt een foto dat je in Vlissingen aankomt en je voelt die matroos die daar staat in zijn echte matrozenkledij en je mag er een verhaaltje mee doen, je krijgt de stempel in het boekje en je moet volgend jaar terugkomen voor de tweede stempel, dan word je fan. En die foto die hang je op en dan denk je, oh, de volgende keer, ik zat in de stuurhut en ik heb dat gemaakt. Dus het kan. Fanbeleving voor organisaties kunnen. Dus daar geloof ik in. En dat vind ik ook voor ons. Ik moet faciliteiten creëren voor mijn medewerkers om het te doen. Ja, dus dat ze denken, niet ik ga naar mijn werk, maar ik ga even lekker daar een bakkie doen en dan ga ik werken. Of ik... Nou, in ieder geval een stuk trotsheid. Ik vind dat je wel een bepaalde trotsheid op je werk mag hebben. Wij brengen 600.000 mensen in 15.000 afvaarten veilig naar de overkant. En we hebben, ik noem maar iets, de kapiteins hebben ervoor gezorgd dat wij 3 liter per overvaart gemiddeld minder kwijt zijn. Dat is toch hartstikke mooi in deze deze tijd. En het is toch hartstikke leuk dat kinderen zeggen, ik heb zo genoten op die boot dat je, op je, dat je berichten krijgt. Dan moet je toch iets voelen van, oh, dat, of, dat vind ik... En dat moet ik ze duidelijk maken. Dat het niet alleen is in die stuurhut zitten en varen. Maar kijk ook naar de reacties van onze passagiers. Ja, ik geloof heel erg in merken. Hè, om het maar even zo te zeggen. Dat het werk wat je doet een merk kan zijn. Waar je trots op kan zijn. Ik ben als geen ander trots op NRC. Waar ik werk. En dat, daar horen allemaal belevenissen bij. Ik vind beleving altijd wel een beetje een jeukwoord. Maar ik noem dat dan belevenissen of ervaringen die je opdoet. Dus daar geloof ik heel erg in. En ik geloof ook heel erg in een veilige plek op het werk... waar je even met z'n allen jezelf kan zijn. He, wat je beschrijft om zo'n personeelsruimte te maken. Waar je veilig bent en waar je niet meteen... Tussen de passagiers, tussen de klanten zit. Dat een honk om te hebben. Ja. Waar je met z'n allen koffie drinkt. Daar ben ik ook heel erg voor. Dus ik geloof ook heel erg in die... belevenis van die overtocht. En ik weet ook dat daar op de ferries waar ik op heb gezeten... niet zo heel erg veel aan gedaan wordt. Hè. Je komt op zo'n kale vlakte inderdaad aan. Ik las in een ander stuk of in een interview met jou dat je zei... wat mijn doelstelling is dat ik wil dat die mensen balen... dat ze op de ferry zitten en dat ze blij zijn als ze de ferry missen. Ja. He, zodat ze nog op die plek, vlak voordat die boot vertrekt, nog leuke dingen kunnen doen. Dus ik geloof daar heel erg in die belevenissen. Ja. Nee, maar kijk, ik denk dat je het om moet draaien. Ik denk dat voetballerijs, dat zijn ook gewoon bedrijven. Voetbalclub is gewoon een organisatie, is gewoon een bedrijf. En er is niet zoveel verschil tussen een voetbalclub of de V&D. Maar de V&D is ook verdwenen, omdat er iets mis is gegaan in bepaalde processen. En ik denk dat voetbalclubs veel meer moeten beseffen dat er is heel veel historie waar ze op drijven. Maar als voetbalclubs niet gewoon als een bedrijfsmatige organisatie geleid worden, gaat het daar ook gewoon mis. Nee. Kan het zijn dat je hierna nog weer eens terug gaat naar de voetballerij met de kennis? Nee, want ik denk dat ik echt wel een x-aantal jaren nodig heb om echt de stip op de horizon te benaderen. Die haal ik nooit. We zijn onderweg en we gaan er naartoe. De stip op de horizon. Ja, dat is misschien wel een cliché, maar de Westerschelde die bestaat 200 jaar. En niemand heeft eerder die stip beschreven of benoemd of neergezet. Nee, dat is misschien wel concreet. Dus het was gewoon veel meer een OV-gebeuren. We gaan van A naar B en wij gaan het noemen, we gaan van A naar beleving. Ondanks het woord misschien beladen is, vonden we dat wel een hele mooie thema. Ja, en als ik dan over een paar jaar een tocht ga maken, hè, met jouw veerdienst, jullie veerdienst, moet ik dus nu zeggen, want het is dus van jullie allemaal. Wat ga ik dan meemaken? Schets mij eens dat vergezicht. Ja, ik denk als je dan kom je een beetje in een omgeving aan waar het te krioelt van mensen. In een moderne innovatieruimte waarin je gaat kijken naar je kaartje. Dat is een soort combi die je gaat doen. Want je gaat een overtocht boeken in relatie met een leuk evenement in Breskes. Waar je ook nog wat culinair gaat doen. En misschien ga je op de terugweg dan ook weer terug naar Vlissingen. Dus dan ben je aan het bedenken wat je gaat doen. Je wordt eigenlijk overspoeld met indrukken. Je ziet cabaret, evenementen, clowns, muziek. En je denkt, ik ga die boot op. En dan kom je dan binnen in een boot waarbij je het klassieke van een veerdienst wel ziet met een matroos. En dan kom je op. En je wordt elke keer verrassend gezegd. Ondanks dat je er al vaker bent geweest. Denk, ja, wat is dit nu weer verrassend? Wat is dit bijzonder? Dan ga je naar de overkant. Ondertussen word je mooi gemaakt in de omgeving die er allemaal zijn. Nou, in Breskes heb je iets geboekt, waardoor je naadloos door kunt gaan om in Zeeuws-Vlaanderen te vertieren. Uiteindelijk weet je gewoon, en dan kun je helemaal ontzorgd, kom je weer terug. En dan denk je weer dezelfde tocht te krijgen. Maar weer is een verrassend element waarvan je zegt van, wauw. Je moet wel goed uitgeslapen zijn als je op die boot staat. Ja, je moet een dagtochtje van maken. Je moet niet meer alleen een overtocht van maken. We gaan er een dagtrip van maken. En dan kom je terug op Vlissingen, waar wij de dag heerlijk afsluiten. En met het openbaar vervoer terug gaat naar de camping of naar je verblijf of terug naar je woonplaats. Dan mooi, ik zie echt je ogen glinsteren. En dat is niet gespeeld? Nee, dat is niet gespeeld. Maar kijk, ik denk, en dat is misschien heel raar, als je bij zo'n iets zit, ik moet het zelf ook voelen. Anders kan ik het niet overbrengen. En op het moment als ik het heel koud moet overbrengen en het zit niet bij mij, ja, dan moet ik een kunstje spelen. En dat kan ik niet. Ik moet het echt. En ik heb daarop in het begin heel erg verdiept. Ik zat elke dag bijna op de boot op en neer. Dat ik wel dat kreeg. En als je dan continu met mensen eigenlijk een beetje aan het brainstormen bent, niet achter een bureau, maar zoals jij het ook mooi zegt, maar op het dek en dan met mensen als toe je bent, wat gaan we nou doen? En waar gaan we naartoe? En dan met het huidige personeel meeneemt, ja, dat zijn hele mooie processen. Mag ik je heel veel succes wensen? Dankjewel. William Vloed. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En dan praten we met Japke dus over complimenten geven aan je collega. Doen of niet doen. En ook bij ons te gast is Hanna Verboom. Ze was actrice en is nu sociaal ondernemer. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcastradio1@eo.nl. Dit was Goed Werk. Deze podcast maken we bij de EO voor NPO Radio 1 in samenwerking met het Nederlands Dagblad. Tot de volgende keer. Je hoorde de Goed Werk podcast van de EO, gemaakt door Margje Fixen samen met Japke D. Bauma. VOF de Kunst met Suzanne. We zitten samen in de kamer en de stereo staat zacht. En ik denk nu gaat het gebeuren. Hierop heb ik zo lang gewacht. Niemand in huis, de deur op slot. Mijn avond kan niet meer kapot. En ik denk bij mezelf, waarom nu? Waarom ik? Waarom? Suzanne, Suzanne, Suzanne, ik ben stapelgek op jou. Suzanne, Suzanne, Suzanne, ik ben stapelgek op jou. VOF, de kunst met Suzanne. Daarmee komt de focus tot een eind. Morgen hoor je hier Meerte van der Drift met een reportage waarin ze mij gaat aanraken. Voor de wetenschap natuurlijk. Straks hoor je gaan. Mai Verbeij is binnengekomen, de presentator. Goedemorgen. Goedemorgen, waar gaan jullie het over hebben? Nou, de wilde zwijnen hebben het zwaar op de Veluwe. Of die gaan het zwaar krijgen. Ja. En daarom hebben we ook de stelling: de wilde zwijnen op de Veluwe mogen we niet laten verhongeren. Oh, dat wordt straks weer een hele heftige discussie deze winter. Vast. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Wat is nou de juiste oplossing? 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Ja, of wij moeten ze opeten. Dat is ook nog een optie, maar ja. Ja, nou ja, goed. Anyway, dat dus straks ingaan om 4 uur. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het is 4 uur, Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Er zijn sterke aanwijzingen dat het grote olielek voor de kust van Zuid-Californië werd veroorzaakt door het anker van een schip. Dat zou een grote scheur hebben veroorzaakt in een pijpleiding op de zeebodem. De afgelopen dagen is er ruim 500.000 liter ruwe olie bij de Amerikaanse staten in zee gestroomd. Stranden moeten gesloten blijven, de visserij is stilgelegd en er zijn dode dieren aangespoeld. Inmiddels is de lekkage gestopt. Welk schip er verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de beschadiging van de leiding is nog onduidelijk. Volgens een denktank die de Tweede Kamer adviseert, kan het demissionair kabinet wel degelijk een vergunning weigeren voor gasboringen onder de Waddenzee. Minister Blok zei eerder dat de vergunning voor NAM-boringen ten noorden van het Friese dorp Ternaert niet kan worden geweigerd. Maar volgens de denktank klopt dat niet, omdat niet duidelijk is wat de milieugevolgen zijn. Vrouwen die nu in de 40 zijn werken meer dan hun leeftijdsgenoten in de jaren 90, blijkt uit een vergelijking van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerder was het gebruikelijker dat vrouwen stopten met werken door een huwelijk of na de geboorte van een kind. Maar de laatste decennia is het percentage vrouwen die op hun 40ste betaald werk en een partner hebben gestegen. Nu is dat 60%. In de jaren 90 was het nog iets meer dan 50%. Wel kiest een deel van de vrouwen er nog altijd voor om minder uren te gaan werken. Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen tijdens de jaarwisseling kan dit jaar doorgaan. Burgemeester Van Zanen heeft een vergunning verleend, meldt Omroep West. Vorige week werd al bekend dat er een vergunning voor het vreugdevuur in Duindorp is afgegeven. Het weer nog, de komende uren trekken buien over. Ook overdag is het buiig, maar vanuit het noordwesten wordt het dan wel in de middag droger en ook zonniger. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 15 graden. Vanaf donderdag volgen een paar dagen met aangenaam najaarsweer. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 6 oktober. En je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over wilde zwijnen. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag begint de 67e editie van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is worden wat je wil. En er is een belangrijke bijeenkomst op de Balkan vandaag. Staatshoofden en regeringsleiders, waaronder onze Mark Rutte, komen samen om het te hebben over de samenwerking tussen de EU en de Westelijke Balkan. En tot slot nieuws uit de rechtbank. Er komt vandaag een uitspraak in het kortgeding tussen Kamerlid Wiebren van Haga en het sociale mediaplatform LinkedIn. Het profiel werd verwijderd omdat hij volgens het platform misleidende informatie zou hebben verspreid. Ja, of hij zijn profiel terugkrijgt, horen we vandaag. En na de klok van 6 uur heb ik het met je over fietsers. Vind jij dat die een helm op moeten in het verkeer? Maar eerst de wilde zwijnen in onze natuur. Moeten we die bijvoeren? Ja, het wordt een moeilijke winter voor de wilde zwijnen op de Veluwe. Volgens de vereniging Wildbeheer Veluwe zullen duizenden dieren de komende maanden honger lijden. Door het wispelturige weer van de lente en de zomer vallen er deze herfst minder eikels en beukennootjes van de bomen. Boswachter Henk-Jan Zwart vertelt erover in een reportage bij de NOS. En zo zie je als je de hele boom in ogenschouw neemt, de hele boom goed bekijkt, dat het gros van de eikeltjes er zo uitziet. Zoals dit bruine dingetje. Er komt dus niets van terecht. En dat betekent dus in het najaar voedselgebrek. Hier, als je heel goed kijkt, zie je een klein besje hangen. En die beste, die hadden, zeker die kleine, die had 10, 15 keer zo groot moeten zijn. Maar het is niks. De beesten die nu wel geboren worden en die voor de winter moeten zorgen dat ze in goede conditie komen, die hebben geen eikels, geen beukennootjes. Die beginnen de winter al met een behoorlijke achterstand. En die komen dus in de problemen. Het is voor het eerst sinds 2012 dat er zo weinig voedsel zal zijn voor de zwijnen. Maar nu is de vraag of we deze dieren aan hun lot over moeten laten of dat we als mensen moeten ingrijpen. Deze discussie komt elk jaar weer terug rondom het vee bij de Oostvaardersplassen. Elke winter is er te weinig eten voor 5000 grazers en daarom overlijden er onnodig veel dieren. Bijvoeren mag officieel niet, maar actievoerders doen het toch. Bij Poont leggen ze uit waarom. Het is eigenlijk al vanaf het begin dat ze begonnen zijn met de Oostvaardersplassen om daar een natuurgebied van te maken. Daar stonden eerst een paar honderd dieren. En dat zijn er nu 5000 en meer geworden. En daardoor is er dus een heel groot voedseltekort. Voedsel heeft ook geen kans meer om aan te groeien.